الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن السلطان والكتاب قد يفترقان فلا تفارقوا الكتاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک شوق سره وای صلی الله علیه و سلم افضل الصلوات کا بیادت معلومات کا مبارک وسلم وصلی علی جناب صدر محترم حضرات علماء کرام او د دې با برکت دینی اجتماع حاضر و مسلمانان ورنو دو ٹول و ناول حضرت مولانا فضل مولا سیب دامت برکاتو ہم تا داغوی شاگردانو تا داغوی متعلقینو تا او دا دے ٹول کلی زنانو و نارینو تا دا قرآن کریم دا ترجمے دے ختم باندے دا زلد اخلاص مبارک باد ورکوم او دا دے ٹول کلی چپکم دینی جذبہ او کم عقیدت باندے ددر ختم ددے تقریب احتمام کرے دے ددے شاعت خالص یو جذبہ والارا دا او اغا دا چی دا زمونگا عقیدت چی دا قرآن دا اللہ کتاب دے او ددے قرآن کریم خودنا ددے زدکڑا دا زمونگا ایمانی وظیفہ و دینی ذمہ داری دا او چونکہ دسو کالو پا محنت مولانا سید دا قرآن کریم با ترجمہ دے قوم تاورا ولدے نو یقیناً تاسو دے خوشبختے بانے خوشحالے یہی الله تعالی دې دې ټول کلی ته داشه مبارک وګرځي. عزیزان ورونو، مولانا صاحب ما ته ذکر وکړه چې ختم قران مونږ بیگا کړل او نن ټول ورځ د غدینی اجتماع روانه و. نو معنا دا ده چې د دوه ورځو راسي تاسو دغه تقریب کې مشغول یې، ستړي به یې، بیا بیانات مو واورېدل. خود حضرت مولانا صاحب په حکم او د محترم مولانا قاری سمیع الله جان صاحب داغوی په حکم سو بنیادی او ضروری خبره د قران کریم په حواله اغستا سو ذهن کې کېدم چې د قران کریم باندې برکت حاصلول، د دې سعادت منل، د دې په وینا باندې د خوشاله اهتمام کول یقینا د ثواب کار دی او د الله د خوشنودی ذریعہ ده. خو اصل وظیفه او اصل فریضه د امت مسلمه د قران کریم په حواله یو سو نور خبرې دي. خو ان شاء الله هغه مدعات تاسو لګ دم په دم راولم. مان وړاندې مولانا احمد رجان سے تاسو ته د خپل ذوق مطابق یو بهترین بیان وکړه. خو ان شاء الله ما ولا خبره دا بتا د پاره د دنیا د آبادی او د آخرت د خوشنودی ذریعہ الله دې وکړي چې دا څه شي. عزیزان بنیادی خبره خدا چې دا انسان الله تعالی د کائنات مخدوم پیدا کړ، سردار پیدا کړ، دې سردار تا یو امتیاز الله د عقل او دانش ورکړ چې دا عقل مخلوق کې بلې نو غل نه دی ورکړې. او بیا دا انسان دا عقل او دانش نه په دی خو په آسمانی وحی باندې د امتیاز ورکړ او دې ممتاز وګرځو. کما نه څوک ته پوښتنه کوي چې د انسانانو عقل پسې دویم ما بیل امتیاز صفت، نو زه به وایم چې هغه دا دی چې دا آسمانی وحی په دوی باندې دوی د پاره نازله شوې ده. دا د انسان امتیاز دی. د خرونو په زمره وحی نه ده راغلی، په غویانو وحی. هاتی لوی قد قامت لري خو په ده وحی، ځکه د دې وحی د حبوط د پاره لومبنی شی دی د عقل وجود. او دې وجه نه زمونږ دا عقیده ده چې د پیغمبر انتخاب د وحی د پاره ځکه وشو چې دا په انسانانو کې د ټولو نه زیات عقلمن خلق وو. دا خبر مو ذهن ته راځي؟ یعنی دنیا کې د دوی نه زیات عقلمن بل څوک نو. دیو جنا قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې مشرکین مکه یو اعتراض دا ولر چې کدا قران دا الله کلام او د الله کتاب دی، نو د دې کلام د نزول لپاره د محمد رسول الله انتخاب ولې وشو؟ اول دا انتخاب ناموزون دی. قران کریم فرمایي چې او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. الله تعالی دا غوین حکایت کوي چې غوی په انساني تاریخ انساني روټی نو انساني عادت باندې را روانو چې مشری د هر میدان دا د جاگیردار استحقاق دی، دا د سرمایه دار استحقاق دی، دا د کارخانه دار استحقاق دی. او دا پیغمبر ټول وای صلی الله علیه وسلم تاسو ما ولا خبرونه کوی ګن. او ان شاء الله دا به یادوي نور مسلمانانو ته به ورسوي، ځکه زه مومن دا خبره ذکر کوم چې دا دین یوازې د مولیانو نه، ټول مسلمانانو په شریکه باندې دی. خو مسلمانان دای مولیانو نزده کوي، نو مولیان اغه تاسو مسلمانانو ته رسي او چې څومره تاسو د کړي ته بل مسلمان ته ورسي. فليبلغ الشاهد منكم الغائبه. نازیدانو قران کریم فرمایل او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. الله تعالی فرمایي چې غوی انساني تاریخ باندې نظر واچو چې همیشه مشرای باندې هغه چا قبضه کړی چې د باغات مالکو، هغه چا قبضه کړی چې د سرمایه او دولت مالکو، هغه چا قبضه کړی چې د کارخانه او د صنعت مالکو. نو که واقعی الله تعالی غوښتل چې د انسان ید تعمیر د پاره چا ته مشری ورکول نو دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سرمایه شته نه جاگیر شته نه کارخانه شته یعنی د استحصال د میدان سره تعلق نه ساتي نو چې د میدان سره تعلق نه ساتي نو د تد مشرای سره څه نسبت ده او قران کریم فرمایل چې دوی دویمه خبره دا وکړه چې لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم کدا قران دا الله کلام او دا الله کتاب او الله غوخته چر دې قران په حواله باندې چاته مشری وکی چاته امارت اورا بری وکی د مکی معززمی سردار دې عمر ابن هشام چې دنیا بیا رستو په ابو جهل پیجند او د طائف سردار دې جی نعیم ابن مسعود یا جبیر ابن مطعم جی یا مطعم ابن عدی دا دبانی ولین نازلی دا او مطعم ابن عدی دا دا طولونا اولا خبر دا مفسرین لکلی دا عزیزانو چه دا یو دا مکی سردار دا مشریبا اللہ دلور کولی دا بل طائف سردار دا مشریبا اللہ دلور کولی اللہ فرمائی اهم یقسمون رحمت ربک ما خو چاتم دا وظیفه سپارلې نه ده چې ما د ورکړې د پاره به ډیپو هولډران تاسو مقرره وای الله تعالی وای چې چاتم ما دا استحقاق نه ورکړې چې شی به زما یو ډیپو هولډر براته تخیخه لکه شی د دې قوم وي او ډیپو هولډر د یو خاصې پاټۍ سړی ریکمند کوي د ملک کې طریقه دا ده چې جی غوړي دا خو د ټول ناکای والے دي خو دا ډیپو به چاته ملاویږي ایجنسی به چاته ملاویږي شما غوړي به څوک یو ټرک رالي ناکای والا دا بجی هغه څوک راړي چې د برسره اقتدار ټولي سره دا هغه تعلق یو هغه چاله نمبر کمنټ کو عزیزا هغه بیا ناکای والا ته نه رسی هغه په تورخم پورې کې افغانستان ته وزيخه سره وای چې خدایا غوړي اسوسییټډ انډستریز خنوخار کې لګیا دا په زرګونو ټیمانو باسي او ایجنسی والا تور کوي دغه نو پیدا کیږي نه څکه نه پیدا کیږي چې ستا ډیپولډر هغه غل دی هغه په بلیک باندې خرڅې دي سرحد باندې ورپوري کوي نو الله تعالی او فرمایل چې اهم یقسمون رحمت ربک الله وای ما چل دے ایجنسی او ډیپونه دی ورکړې چې دا تقسیم دا الله د رحمت او نبوت او پیغمبرای بدکې نو عرض میکو چې پیغمبر ته خدای دا وحی زکه ورکړي چې دا د دنیا د ټولو عقل مندو نه زیات عقل مند وي دا خبره مو یاد کړه د دنیا د ټولو عقل مندونه زیات عقل مند وي او عزیزانو دغه خبره را یاد کړئ چې قران کریم فرمایي کان الناس امه واحده فبعث الله النبي الله تعالی انبیاء را ولېګل انسانانو سره احسانو کو ذکر انبیاء راتل تر یو خاص زمانه پورې دا په انسانیت باندې بلکې ټول کائنات باندې د الله تعالی احسان دی چې پیغمبر ورته را لېګل دي دا د الله تعالی احسان دی او ولجي قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل ونخضع الله فرمایي ما پیغمبر دې د پاره ولېګ چې ناکه ولا داونه وي جی مونږ ته تا طرف نه چا خبر نورا وړه ستا طرف نه سو قاصد نورا غلې جا زمونږه رهبری نه وکړي کني تا به کتلیو چې مونږه به څنګه انساني لار باندې روان و تا ته مزار رسول خو جهالت انا پوي هغه مونږ د تا نه باغیان کړو تاغوت والے لار باندې لاړو نو الله تعالی وې د کله پیغمبر مې درولېګو ل الله یکون للناس حجت بعد الرسل چې ستا دا غذر او معذرت خو ختم شي چې دا حضور کم از کم قیامت پر الله تعالی ته وړاندې خونه کې عزیزانو انبیاء راولېګل خو زبست انبیاء راولېګل کاغوی څه وکړل قران کریم فرمایي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ما پیغمبران راولېګل هغه ته شرایم ورکړ هغه ته نظام ورکړ هغه ته سیستم او قانون ورکړ هغه ته کوډ افلای په ورکړ اغوی تا نظام زندگی می ورکا اغوی تا مینیفیسٹو منشور می ورکا بینات دا بزرگان علماء ناست دا یوی چه کم پیغمبر تا خدای معجزه ورکری نو دا اغا دا بینی دا طول نلوم بنه تاویل دای چه معجزه می ورکرا خوص معجزه خدای محدود چند پیغمبرانو تور کړی دي زکه دا خبره ځان سره یاده کې بل راکړي خبره ده چې نبی سره معجزه لازم نه ده او د نبی نبوت دا په معجزه باندې ډیپند کوي نه د دې حیثیت ثانوي دي دی وجنه تاسو خبره باندې پوهیږئ که څه ما په خیال مولانا قاری سمیع الله جان صاحب ما باندې اوس اعتراض وکړي ته بیا د خلکو د اپروچ نه برابر خبره کې خو اخر دې پرایمری کې موږ تر کومه سبق کو سمخ کیږو به هم کنه بس پرایمری کې بناسو اخر سره کې اپروچ والا بر خبره به هم کو ورته چې کسی خو بناو د کیسونه لګ بور باندې کیګوم ځکه چې ځانو کیسه خو دی یو سړی کردار او تل کوم ماتون قد خلق لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون او زه طالبانو ته سبق کې وام قران کریم بنیادی طور کسی سره تعلق نه ساتي او نه د کسی کتاب دی دیو جن چرته کمپلیټ کیسه نه کړ کینا هیڅ چرته قران کې څوک ماته به تور مثال خي او دی خیر کیسه چې د سړی د پیدایښت شروع کړي د امر پورې ور رسول ده چرته نه کړی سبا کې چرته موسی علیه السلام دله د بنی اسرائیل حکومت ورکو بس جسو شو بیا هیڅ پته نه لګي بس بیا قران کریم چپ یوسف علیه السلام مصر تورث او حاکم کو حضرت یعقوب سره د اولاد ورسو بیا څه چلو بس قران کریم دال ته خبر وکړه چې نحن نقص عليك من انباء الغيب بس دغه انباء الغيب درته ما بیان کړ نور سره او تاسو تعلق ته بس یوسف علیه السلام بیا روانو الله والا نظام امپلیمنٹ کړه بس کوم ځای مړ شو چرته د پنشو قران دی باب نه ساکت ته ها چا سره وعده وکړه چا سره ونکړه مولانا ابو الکلام آزاد رحمت الله علیه ډیر عجیب خبر لیکلی دا وی کس نے کہا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کیونکہ قران نے نہیں بتایا قران نے دی ویلی خو بس دا عزیز مصر خذوا زکه عزیزانو قصه فل حقیقت دا دیو حکمت په حواله الله تعالی قران کې ذکر کړي او دا قصه سه حکمت نه مد نظر یوسف علی السلام والا قصه ولی تفصیلی ذکر کړه ولی یو خبره دا ذکر کړي چې عالم غیب سوای د الله نه بل څوک نه ورنه حضرت یعقوب ته پته و چې د کنان په دې کوی کې پروت دی یو خبره دا ذکر کړي بهم خبره دا ذکر کړي چې د داعی الله په لار کې رکاوټونه پیدا کیږي زیات تر د خپل کورانه د خلکو د لاسه او درېمه خبره دا ذکر کړي چې کدی تکالیف ته ځانو نیسو الله تعالی به درته حکومت درکړي او قدرت به درکړي او څلورمه خبره دا ذکر کړي چې قدرت ورته ورکی نو دی به بیا د عام موافقه اعلان کړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې اولائک الذین هدى الله فبهداه مقتدی تبهم دغه طریقه خپلې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټول لړم بنه گزار لکه یوسف درونو د خپل تر د لاس او شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکه یوسف علیه الصلاه والسلام اکنان نه جلا وطن شه د مکیم او زمينه جلا وطن شه هغه چې کومل تلا هلته حکومت جوړ کو نبی کریم مدینه منوره کې جوړ کو هغه کنان والا د یوسف علیه السلام تابش او خر له سجدا قال یا بت هذا تاویل رؤیا هغه یې تابش اغه داغه د حکومت سټیزن او شهريان شو دا تعویل د سجدي له وقر له سجدا داغه تابع سټیزن وګرځیدل شهريان وګرځیدل داغه د وطن سبجکټ وګرځیدل داغه د قانون او نظام لاندې راغل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې دغه اهل مکه دا بستا د قانون سبجکټي فاتحانه به ته دوی باندې داخليږي او یوسف علیه السلام خپل ورو ته ویلا تصیب علیکم اليوم زئی ما ماضی باندې بالکل د حرف کلم راخو تاسو مې ټول معاف کړی او پیغمبره تبا اهل مکه ته وایي چې لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم غتقاء الله بس مونږ جی ان بریف طالبان ته چې پینځه خبرې سورې یوسف کې ذکر کیږي دا اولی کوي بس د کسی ټول نه جوړ دی تاسو خبره باندې پوهیږئ کنه پوهیږئ زما په خیال خو کچھ پلې نه پړ رہا کې کچھ نه کچھ پړ رہا ہے ما لا یدرک کله لا یترک کله کټول اس دنه کې سلګي خبر ده کوي ناز مې کو تنګي خو بنا وګوره ک تنګي نو ما ته اوس نو وای چې بیا زه خبر اړې را خوروم نه کتنګيږي خوش نوای چې نه جی بس مونږه خو بیګاره سه پورې دورې دوه مړش بس بیګاره ته مولای صاحب ختم اورو ما جګر بي لګر مولای صاحب را تخپل اورو له اوتره ته احمد علي مولای صاحب خپل اورو له ته پکې لا پاتې وی یو سړی وو یو سړی هغه به د غره راته او په شهر کې به یو مولوی سه پسې موسکو شهر کې به مولوی سه پسې جمعه والا موسکو مولوی سه به تقریرم کو د یو ورځ را روان دی او شپون ته وی ملګریا دین اقای کې مولانا فضل مولا صاحب دی نو خوخه دنه چې ما سره نن لار شي او دا جمعه په څوک ډیر خبر بیان کړي ویولې مې نه خوخه ګډي پری خو دی ور سره راغې مولوی صاحب هغه ورځ په آداب الخلا باندې خبره شروع کړې و چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او دسمات کوي قبله ته مخ کوي ناشا کوي بنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ولاړو بو کې به او دسمات نه کوي حشرات راځي دا غینه फायदा اخلي بدبوې کوي موته نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې په سوره کې به موتیاد نه کوي ځکه زمګه کې سوره جوړي کموتیاد نه پکې وکړي موزي حشره را وته مارو پکې دنه مثلا او تا په به وخت دا بدبوې سیلاب ورپې خوده بدبوې سیلاب او درا منډکرا نو دې خو چې رسول نه غوسره اوځي خو بس ټوپک ورسره دی کنه دز بکی راوتو سره چې دا چا ما باندې به وخت عمل وکړه او کدام لو وکړه نو الله دې رحم وکړي کوي چې چلی طبيب ته هم ځان نشي کوله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې جسوله کې متیاد مکو او حضور پاک یې فرمایي صلی الله علیه وسلم چې ولا یبولن احدکم علی الارض الصعبه فسخت از مکه متیاد مکو چې د متیاد ساس کې در طرح اون رسی استنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه ځکه خدای دې باندې عذاب قبر ورکړ اوس دې سړی د مسلو اوریدا اوسې د غره کې خوشاشو پنځ کې پریوتو جی مونږ په شان نو عملي سره وي خدای ته ټوله ګټي دي او چې متیاده کوي خو په ګټه کوي او هغه چون کې کوي بدن ته چون کې را رسی نو دې اوار نه چې تنه ځان سره یو اتسره خاور او تړله سر باندې پنځ کې خو بس غریب ګرځي چې متیاده ته ضرورت کیږي پنځ را کوځي یو لا پسان ته خورې چرته مکه نرم شي چې چون کې راوند رسی بل جمراله اغه ملګری بیا را روانو د شپون ته وی څنګه زنګ د مولوی سه بیان نه خوش شو خدای دې لاجر ورکی ډیر خ بیان وکړه نو وینن خو بیا له جمعې ورځ بیا را سره نه دی وینه بیا له زما د پلار ته وبي ناغه ورته وله وی یو جمعې له تلم اتصیره پنده را په سر کړې کدې دل وردم ورمه غاله ماته ښه نو زه بیا نه زم استاد بوې چې یو پند خو بیګا مولوی سه ختم کړه په سر کړه بل پند بیا ماجیګر بجلیګر مولوی سه را په سر کړه یو غټ پند وس احمد علی مولوی سه را په سر کړه استاد بل پند را په سر کړه ورمه ګور سه ماته او ان شاء الله زور میک در رولو مضبوطوم چاپیو لکوم چې دې مضبوط شي او د پند پروتوکول جوګه شي ښه ناز به کو استاد خدمت کې خبره مې پوېږي چې قران کریم فرمایل چې ما انبیاء او رسولان لېګل دې د پارا ل الله یکون للناس حجت بعد الرسل او دا پیغمبران می خالیات نو لېګل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات الله وې دې ټول ته نظام وک او تاسو راولي مفسرین اي الاحکام والشرایع موجودات چام دغه ترجمه نه لري کله ذکر دې ارسال نسبت ټول رسولانو ته ټول اصحاب معجزه نو کا نو یې فرمایل چې لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ما خپل رسولان دا شرایع او احکام او قانون او نظام سره ولېګل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات والله فرمای و انزلنا مغهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ما دي پیغمبرانو کی چاته کتاب ورکو الكتاب والميزان على سبيل التقسيم چاته می کتاب به ذات ورکو سوک می د کتاب به تبع تابعداران کو خا موسی علیہ السلام ته به ذات ورکو هارون علیہ السلام دغه کتاب تابع وګرځو جی انبیاء بنی اسرائیلو دایره تورات تابع وګرځول یو انتساب خدا او دویم دا چې وانزلنا مغهم الكتاب والميزان الله فرمای بازی انبیاء او ته کتاب مې ورکو چې دا سور صفلا دی دا د قانون ما خزو من بعد او دویم والميزان او ټول انبیاء او ته نظام عدل ورکو جلال محلی رحمه الله هغه وی اے نظام العدل والتوازن الاجتماعي د اجتماعي انسانيت د پاره د عدل او توازن نظام ورکو میزان خو یو داسې واضح لفظ دی چې کزوس نه کوي ولا تفوز کوي چې میزان څه ته وای نو تاسو به چې تلی ته وای څه ته وای تلی ته خو پیغمبر له خدای تعالی ورکه ته نه کوي کې ګوري تلی کالوغان یو پیغمبر له خدای تعالی نه ورکه ته دالو کانډه والا انا کوي والا چې لوغانو ګټي خرسي رته بوله تول کې جی دې ګوره خرسي طب ولا قلت لي نو مفسر لك النظام العدل والتوازن الاجتماعي او خدای رست غایه ذکر کړه چې ليقوم الناس بالقسط دامه دې د پاره ورکړه چې د انسانیت کې عدل او انصاف والا نظام راشي او الله فرمایي کدا نظام عدل په تقریر او تعریر باندې په بیان او وینا باندې د خلکو راغب کولو باندې قائم نشو نو انزلنا الحديد فيه باس شديد الله فرمائے د دې نظام د قیام د پاره آپ نے پھر تلوار چلانا ہوگا آپ نے پھر چھرے پیر میں ہوں گے آپ نے پھر جہاد کا سہارا لینا ہوگا بے بتا آغاز ہے اس پر استعمالے ز زکه د خدای د ازمکه دا خالص د خدای د نظام د پاره ده. د خدای ازمکه خالص د پاره ده، خالص د خدای د نظام د پاره ده. یعنی په هر پاسیبل می او په هر ممکن ذریعہ د خدای پزمکه د الله نظام به عمل کی. او دا د انبیاءو ډیوټي وا. قران کریم فرمایي تاسو ویخی چل کلل جالنا ملکم شرحتم و منهاجا. الله وای مار یو پیغمبر ته شرح ور کړی دا. او شرح ستو او شریعت ستو. د لفظ شرع لغوی معنا خو د ظهور کیږي، او شریعت چې ډکشنری ته لګ متوجه کی نو عربک انټو انګلیش ډکشنری وګورئ نو شریعت مخامخ مخ لیکلی سیستم کوډ اف لایف، او درې می ورته لیکلی لاز قوانین نظام زندگی. نو الله فرمایل چل کل جالنا ملکم شرعتم و منهاجا. لا وی ماریو پیغمبر تا سسٹم ورکو اغتا نظام ورک دا انسان ید دا بادای دا پارا. او بیا ترالی او پیغمبر صل اللہ لکتی زوائی صل اللہ اللہ فرمائی سم جعلنا کا علا شریعت من الامر فتبیہا ولا تتبی احوا الذين لا يعلمون. الله ويو پیغمبرا بیا دین بعد ما امتا تا شریعت درک دا تا معاملا می طول شریعت بانی ڈیپینڈ کرا چه تزان سر دا کامل نظام یو ساو دے عملی کا. اس دا تا دا شریعت نالاو چه سو دا تا سخبر کئی دا نفسانی تقاضا دا، دا نفسانی خواہش دے، دا دا غا خپل تخلیق دے. او خدای دا غینه تعبیر وک په احوا باندې ولا تتبع احوا الذين لا يعلمون. سوچ چې دې شریعت باندې علم نه لري الله تعالی وې داغه د خواهشات اتباع ونه کی او پس باندې روانېږي زکه تعالی پر هولي سولي شي دغه د الله لیکل شریعت ته. ثم جعلناك على شريعه من الامر فتبعها ولا تتبع احوا الذين لا يعلمون. اوس دې دا قران کریم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تا الله تعالی ورک یو تاسو وخت چې دا ربو د مکه معظمه معاشره هغه د انسانیت نه انساني ضابطو اقدار او اخلاق نه غاری و. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی دغه معاشره کې پیدا کړ. او حضرت عائشه فرمایي کان یتحنس باللیالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین پاک معاشره نه د سوخ د پارا د جبل نو یو غار ته بت الله سره رابطه استوار کول پار. زکه دا یو مسله ځان سره یاد کړئ چې پیغمبر د خدای چې د کفر مس کې پیدا وی بیا هم د فطرت د توحید وی. ها د فطرت د سی توحید وی. یعنی پیغمبر نه چرته دی یو سیکنډ د پارم د شرک تصور نشتا. پیغمبر چې پیدا شو دی موحد پیدا دی چې الک الک وانه ژوند تیر کړل موحدانه ژوند تیر کړی دی چې ځوان شوی دی بیا د الله دی یووالی قائلو چې بوډا شوی دی بیا د الله دی یووالی قائلو چې پیغمبر نو بیا د الله دی یووالی قائلو چې پیغمبر شو بیا د الله دی یووالی قائلو. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یتحنس باللیالی د جبل نور په دی غار کې شپې او ورځې تیرول الله سره رابط پیدا کولا د صفای قلب خاطر باندې. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې ماته بیان وکړه چې زی او ورځ د غار کې ناستم او ماته یو ناشنا سړی راغې ماته مخې ته ودرې د راته وې اقرا سیو وی راته اقرا. اوس اقرا یو لفظ دی صیغه د امر ده د قرا یقرؤون مانا ادا پڑھو اولولا پڑھو اولولا اقرا اولولا وسشه اولولا لستل خو الا تصور شتا چې لیکل کاغذ یا تخته چاته وړاندې کین ورته وای چې اولولا. اوس جبرئیل امین سره لیکل شعر اوړو ور سره نو ور سره خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د عام غربی جبه د واقفیت پاوالا دا مانا ته فام کرا چکن جبریل امین مانا سشے اوری دلواری حضور پاک جواب ورک ما انا بقارئن. زلستون کے نئے ما مدرسہ کتلے ندا ما مکتب کتلے ما استاد دیدلے زکا پیغمبر بے ذات دا خدای شاگردی صرف دا جبریل پواستہ باندے. دا دا پیغمبر پہچان دے حضرت امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دا آجہانی مرزا غلام احمد قادیانی متعلق بس اسو عقلی خبری بے کولے وی بھائی عقل کہتا ہے کہ مرزا قادیانی پیغمبر نہیں وی کیوں اس لیے کہ پیغمبر بذات خدا کا شاگرد دعا کرتا ہے اور یہ بدبخت یہ تو سکھ ہندو عیسائی مسلمان تمام کا شاگرد رہا ہے اور اب شومی قسمت یہ ہے کہ پانچویں میں تین بار فیل بھی ہو چکا ہے پیغمبر کبھی فیل نہیں ہوا کرتا جی او بلا خبر بے اکولا وی گو عقل وی چھ مرزا قادیانی دا دا اللہ پیغمبر ندے وی ذکر دا پیغمبر نم دا ہمیشہ یو مفرد جزوی آدم علیہ السلام یو لفظ دے نوح یو لفظ دے ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام یو لفظ دے شعیب و صالح یو لفظ دے ہود او لوط یو لفظ دے موسیٰ و حارون یو لفظ دے عیسیٰ و محمد علیہ السلام یو لفظ دے زکریہ او یحییٰ یو لفظ دے یونس ادریس یو لفظ دے محمد ادریس محمد یونس وی یہ تو ہے غلام احمد آگے صاحب زادہ کا لاحقہ سابقہ اور مرزا کا سابقہ اور پیچھے قادیانی کا لاحقہ بھی لگا ہوا ہے بہت لمبا تڑنگا نام ہے نام ہی آبی ہے نبوت سے وچنوں میں انکار کئی چیز پیغمبر نہیں ناظرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین تا جواب ور کئی ما انا بقارئ زلستون کے سویلی میں دی جبریل امین زان سر راجخ کو زوری ور تورک او بیائے ورتوے اقرا قل ولا پیغمبر علیہ السلام بیا غا جواب ورکما انا بقارئن زے بیا را جو کلمو زور را را را کوے اقرا قل ولا دریم وار بیا ما دا جواب ورکو چی ما انا بقارئن فغتنی السالستا حتی بلغ منی الجہدا حتی بلغ منی الجہدا انتہائی مبالغین کار واغستر تو دی بیسٹ آف اس پاور از ہی کڈ ڈو چی اغس تمرا زور را کولش دمرا زبردست زور را کا بل زی روایت کی راضی حتی خشیتو علا نفسی زپ خپل ساو گرے دم چی سارا نو نباسی تمرا دیر زور را کا او بیالا تا شروع کرا چی اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من غلق اقرا وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اللہ تعالیٰ فرمائے اقرا قل ولا اس دلتنا پتاو لگی دا چی جبریل امین رسول پاک بانے سلستل نا معنی دوا چی فالو می ان ورڈ آف اقرا دا دی لفظ اقرا پوینا کی ما پسیر آروان شا لکا جماعت کی امام استاز اغماشوم تاوی الف اغماشوم ور پسیر ہوئی الف وی با اغوی با وی تا اور پسی وی تا الحمدو اغوی الحمدو قل هو اللہ احد اغوی پسی وی قل هو اللہ احد دی جبریل دی خبر مانا ہم دا وچی اقرا زچی دا لفظ وام تیما پسی او آیا اقرا لفظ او آیا یوا او دوی ما نکتا مونگا طالبانو تو وایو چی دیز این دا انسان ما بحل امتیاز صفت بل معلومی گی چی دا انسان امتیاز ترقی و تعمیر دا پا تعلیم و تعلم بانے موقوف دخوا اے او ممتاز کی پا تعلیم بانے پا علم بانے پا پوہ بانے جی دا کائنات پا ریسرچ و تحقیق بانے پا فن و ٹکنالوجی حاصلولو بانے زکر دا لفظ اقرا تعلق یہ خاص میدان سرنے جو کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں آپ اسے بروئے کار لے آئیں سو صلاحیتوں نے چھے اللہ درکڑی دی دا بروئے کار راول یوٹلائزے کا اللہ تعالیٰ ہو فرمائل چھے اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من غلق اقرا وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جملے زرزر ورپسے فالو کرے ہو یا دیکھ رہے او جی سڑے ناشنا قلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تنہائے او دا زور والکولو یری واغست بشری یر پیرالا تبی انی سا کور تراغے زمونگا مور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی غنات ہوئی جما بانے کم بلوا چوا ما تسڑا لرے رالا ملیریا انی ولم حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خطرات محسوس کړ چې دی خو یریدل دی لکه مونږ وو د پیریانو سورې په شوه دی مونږ وایو یل په شوه دی پیریانو یا پیریانو او یرو سره با سړی باندې سایکولوژیکل افیکټ شي نفسیاتی اثر ان مونږ وو د باندې اوس پیریان ناش شي دی خو د پیریانو اثر په شوه دی آسیب زدگی په شوه دی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه عقل مند بیبی وو دا بوډایګان ډیر تجربه لري دې د تجرباتو خبرې کوي وې ته خو سېما هوا غوندې یاره غوندې راستنه مسله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکړي چې دا سه یو ناشتا سره راغه او ما سره دا معاملې وشو حضرت خدیجه رضی الله تعالی غنا ورته وي چې کلا والله لا یخزیک الله ابدا هچرنا قسم په خدای خدای بر اچر زریلا و رسوانه کی تا دا عزت مالکی او وجه اس دا انسانی عزت وجه وردخی چه انسان معزز کی گی پس انسان محترم پس گردی انسان ریسپیکٹیبل سی فطرت دا چا اغانتا و ملگر تیا کئی دا دا فطری قانون ضابط ورطا ورخایی چه خدای با دا اول رسوانه کی اس دا خدای تصور خود خدیجه زین کیو خود فطرت قانون دا آغی مشاهده کیو چه دا چا دا کرداری فطرت اغزلی لکینا ولی وی انک لتصل الرحم تدخ پلوانو خیال ساتے دسلے او قرابت دے رپاس دارے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلر قرابت رشتہ دارو سر احسانات بکور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ډیر بغیت قرابت پاوالا بانے تعلق بساتو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تولو وائی رضی اللہ تعالی عنہ اغا فرمائی چی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ما قتل نوا حضرت خدیجہ ما قتل نوا زچی پوئی لراتلم حضرت خدیجی بانے دنیا نتلو دیر وقت تیر شئو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خدیجی پا جون زین بی بی سر وعدہ کرے نو خو حضرت عائشہ فرمائی چی کل زما کور کے ما بس شی پوخ کړی او رسول پاک ته بخوخ راغې نو ما ته به وې دا یو لوخی کی واچو ما به وخه لوخی کی واچوله یو دوه روټۍ به راکړي جی چرته دی وې دا د خدیجې پلار کړه وړم اوس دغه پلار هم مړ دی مور یې مړه ده رونه یې هم نشته چرته رونه او قرابت داری دي رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه لره قرابت دارو د پاره د کوره خوراک وړي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل تپوس کئ چې او دا الله پیغمبر د خاوندان او خزی مړی شي نو هیری کی تعلقات ختم شي دا غی سره قرابتونه ختم شي چې بس جی لاړه تیر شو یو ماملوا فادی ټایم دین تعلق ہی ختم شو خو ته خدا خدیجه نه یې اعلان کې شلګونه کاله په تیر شو وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی چې انها صدقتنی حين كذبتني القوم وآوتني حين ترددتني القوم عائشة خديجة وغام خزن دا زخوها سے هم قرابتنا نيرون درشت خیال ساتم خديجة کا کیا کہنا ہے سبحان اللہ دیو آغا وقت زمان تصدیق کرو چه قوم کی چا زمان خبر تغد نکے خودو او دی آغا وقت مال زان خواہ کے ظاہرہ کرو چه چا زخوزان زان تنپرے خودم هر چا د ځان لری کولم دتکارلې می چې دا تاسو ناشنا فکر راوړې دا خبره مونږ ته قابل قبول نه ده هغه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا تا کردار د انساني ضابطو پاوال باندې عزت والا کردار دی فطرت او معاشره کم از کم د تاس خلکو خیال او احترام کې فطرت هم ذلیل کوي اوس وګورئ جی تاسو ته یو خبره کوم معاشره ډیر هم گندی گندی کنی گنده ډیر گندی یعنی د اخلاقی برایو انتها ته رسیدلې خو چې په دا گنده معاشره کې یو با اخلاق سره موجودی نو بد اخلاق خلک هم دغه احترام کوي بد اخلاق خلک هم پیدا ډیر شریف النفس سره دی دا ډیر نیک سره دی دا ډیر د کردار والا سره دی د کې فراډ نشتا د کې تزویر نشتا د کې دجل نشتا د کې تلبیس نشتا د مکر نه کوي بے فریب نہ کئی بے چالا دوکا نہ ور کئی دغا باز نہ دے عیار نہ دے چالا کی نہ کئی دا د زمانه د چال مطابق خلکو تخپی نه کی دی او سردلان دین را خلاصې ډیر صفا کاروبار دی په یو خبر باندې پویږي نو بد کردار خلک اغه او زه تاسو ته احترام ما ته ګورې چې کردار د بد کردار خلکو په نظر کې هم احترام والا شی دی استاد سو وېدا څنګه یو سړی دی تبلیغ کې سیروځو لګي یو ملګری تبلیغ کې سیروځو لګي یا یو ملګری جمعیت العلماء کې شامل شي مولانا فضل مولا صاحب سره اوس عام سړی دغه معاشري چې نو تبلیغ کې نو جمعیت العلماء سره نو که په خرص ورېده او که په خرص ورېده نو چا په نوټس کې نه راوستو خو چې علماء سره ځان نه ټیک یا تبلیغ سره لاړو یو چلې نه پارا او بیا غلط قدم کې بد کردار سړی د ناکایم د دله تبلیغ کې چلې تیر کړی دا یا د دله د مولیانو پټه کې دی بلادو اوس هغه سړی غوسه شي بلکې مونږ مولیان په هم غوسه شي چې باید فرشته خو نه ده چې ته نه را تقاضا کې دا د غوسه خبره نه ده الله تعالی انسان شعوري تور صفا پیدا کړی دی یعنی د شعور د لفوري تور د کردار په حواله اطلاع ورکې جدا کردار د انسانانو دی نه ټیک د تا خپل کړی دی خود د دین سره رابطه ده او دین سره وابسته دی د لپاره دا کردار نه پکار نو زه بیا ملګرو ته وام تاسو هغه د الله شکریا ادا کړئ چې یا الله مونږ چې کوم ځای د لا قانونیت ارتکاب کوو نو بد کردار سړی هم تا مونږ باندې سی آی ډی کړی دی یا چکر دی جوړ کړی دی هغه مونږ کنټرول کوي چې نه ته به دا ناروا نه کې زه به کوم یم بد کردارا خوستن یک سړی ته به دې سره تعلق نه ساتي نو عزیزانو خبرونه پوری گئی والله لا يخزيك الله ابدا الله تعالی برکل عمر سوان کی ولی انك لتصل رحم د کردار پا ولستا کې باډي روړ دې تد قرابت او استدارې خیال ساتي یوا او دویم انك لتصل الرحم وتحمل الكلا یو سړی معاشره کې ځان باندې بوج دی یو سړی ژوند دې ځان باندې بوج جوړ دې ځان نه پاره روزګار نشته د خوراک بندوبست نشته د کپڑے بندوبست نشته د دې ټول بندوبست ذمہ داری ولا تازان باندې غست ده دعا او دریم وتکسب المعدوم یو سړی روزګار نشته ول سره در در ټکر وی روزګار ول پیدا کې او سلورم وتقر الضيف د ملمنو کرام احترام کې د ملمنو اکرام کې د ملمد ملمستیا خیال ساتي سلورم او پنزم وتعين غلا نوائب الحق په یو جائز کار کې چې چا باندې کوم تکلیف راغلي تیملا تړکه ملګرتیا کې ولاړ تیملا تړکه اوس عزیزانو کردار تاسو کته چې الله تعالی د وحد نزول لپاره د صالح کردار صالح ظرف او پاک لوخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا منتخب کو او د قران کریم نزول اغبان شروع شو او صدا پار الله تعالی او فرمایل لتحکم بین الناس بما اراك الله دا دې د پاره ما ته قران نازل کو دې د پاره ما ته وحداله ګل شروع کړ لتحکم بین الناس بما اراك الله چې د انسانانو مېسکي د دې قران په واسطه باندې به ته فیصله کې نظام عدل بقایمه او عزیزانو دې وجه نه ذکر کوم و ام نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در رسول پاک کتاب قران کریم در رسول پاک قبله بیت الله شریف او در رسول الله امت مرحومه دا ټول الله افاقی پیدا کړ د انسانانو د خیر لپاره د مسلمانانو د خیر لپاره نه د چا د خیر لپاره د زابطه ځان سره یاد کړئ چې دا قران الله د انسان د خیر لپاره رسول پاک الله دا بیت الله الله دا امت الله قران کریم فرمایل ان اول بیت وزع للناس د زمکه مخ باندې بنه کو چې ما کې خود او آباد میکو او چا د پاره وزع دا لفظ لګوي وزع او د دې ناس ترجمه مسلمانان نه دی ښه د دې ترجمه څه دی انسانان دی د دې ترجمه څه نو الله تعالی فرمایل چې د بیت الله سعادت به انسانی بنیاد باندې ټوله دنیا ته شامل دي دی وجن سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام چې کل خپل بچي او بیبي پرې خو دا او بیت الله آباد کو نو الله نے سوال کو چې رب جعل هاذ البلد آمنا یا الله دا خار مامون او امن جوړ کې ورزق اله من الثمرات او د دې خار او چا پیر چلو سیدل کو تغلات وافر ورکې فایدی دنیاوی وافر ورکې خوانه چاته من امن منهم بالله واليوم الاخر چاته ورکې من امن بالله هغه چاته چې الله باندې ایمان راوړل او د اخرت باندې الله تعالی دا خبر رات کړه او سیو فرمایل قال ومن كفر فامتعه قليلا الله تعالی او فرمایل چې د دې خار او د بیت الله دا دنیاوی سعادت کافرانو ته هم شامل دي ومن كفر فامتعه قليلا ای مدت حياته فی الدنيا دنیا والا سعادت په ټول انسانانو ته شامل وي ثم استره الى عذاب النار دین بعد اخرت والا سعادت ورته نشته و دنیا والا سعادت به ټولو انسانانو ته شاملي نو الله فرمایل ان اول بیت وزع چې سو پر تاسو تیز نیو لري ترغه پر بل نو ان اول بیت وزع للناس او رسول پاک صلی الله علیه وسلم متعلق قران کریم فرمایل چې و ما ارسلناک الا کافتن و ما ارسلناک الا کافتن للناس الله و او پیغمبر ته ما د مسلمانانو د خیر لپاره نه د انسانانو د خیر لپاره لګلې د انسانیت د آبادۍ لپاره مې لګلې و ما ارسلناک الا کافتن للناس د تازه بته اخلاقیا غزابتی دي ک انسانان خپلې دوی به آباد وي دی وجنه د یورپ یو مستشرق د حجۃ الوداع خطبه باندې تفسیر وکړه خپل کتاب لیکره دی فیرویل ایڈرس اف دی پرافیٹ اف اسلام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الوداعی تقریر خپل تفسیر پی لیکره دا چې دا کومه ضابطه رسول پاک صلی الله علیه وسلم دنیا انسانیت تور کړی دا مسلمانان نه کای عیسایانو خپل کړه کای یهودیانو خپل کړه کای هندوانو خپل کړه کای سکانو خپل کړه دوی به ټول آباد وي ځکه دا ضابطه انساني ضابطه ده دا ضابطه نوې فرمایل وما ارسلناک الا کافتن للناس تماد ټو انسانیت د پاره لګړې او قران کریم فرمایل چې شهر رمضان الذی انزل فيه القران هدى الله تعالی بیا هم هغه سره ذکر کوي چې قران کریم ولګ مسلمانانو د پاره یوازې نه انزل فيه القران هدن للناس دا ټو انسانیت د پاره حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه زکه فرمایل چې د قران کریم اولین مخاطب انسانان دي مسلمانان نه دي ښه قران کریم اولین خطاب چا سره کوي انسانانو سره کوي دی وجنه تاسو ګورئ چې کم ځای قران کریم کې الله تعالی ویا ایها الذین آمنوا او ایمان والو دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي نا غزای فرمایا ایها الناس او انسانانو اتقوا ربکم الله نو جره گئی یا ایها الناس او انسانانو اعبدوا ربکم الله اکی او گنئی نو خطاب چا سره وک انسانانو سره چا سره وک جی نو وی فرمایل شهر رمضان الذی انزل فيه القران هدى او د نبی کریم امت چې دې قران باندې د پیغمبر باندې عقیده دا او د بیت الله سره تعلق دی وی فرمایل کنتم خیر امته اخرجت للناس تاسو بهترین امتی د تام انسانیت د خیر او فلاح د پاره تاسو پیدا یو نو دی وجنه د تبلیغ والا دوستانه زموږ ذکر کړ بای الله تعالی دی وی امریکا کې هدایت عام کی الله تعالی دی وی روس کې هدایت عام کی دا کافران ټول د خدای مخلوق ته وی الله تعالی په مئن دی او خدای نه غواړي چې دوی دوزخ ته لاړ شي الله نه غواړي چې دوی دوزخ ازمون د جمعیت العلماء والا ام وی چې بایدا مون کم جد جهد کوو ته تام دنیا د انسانیت ته پاره کوو زمون دا نوجوانان ملګری دي دل تک کتب باندې وړي کی دنیا بر کې مظلوم او متحد ہو جاو نو اس مظلوم به کافر وي کنه وای کنه کافر به مظلوم وي کنه نو اس کافر باندې که ظلم کیږي نو ته په چپی وای کافر باندې که ظلم کیږي بیا به سره چپی قران سوچ بس دی مظلوم کافر بیا ظلم تفریدا نه الله تعالی خو فرمایل چې حیوان ظلم تم پرېدا، الله تعالی خو فرمایل جمادم ظلم تم پرېدا، خدای وي حشراتم ظلم تم پرېدا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول عرص د پاره د حد انصاف ثابتې او خدای له د عدل ثابتې او خدای. نازیدانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله تعالی قران کریم ورک. اوس دنور مسلې ځان سره یادې کړي، تدن تاسو ته مسلې خې دنور مسلې. یو مسله دا چې د قران کریم نه وړاندې الله تعالی یو سلدری کتابونه نورم آسمانی را لېګلی دي. سوره یو سلدری درې کتابه خو تاسو لري نمونه درځي تورات انجیل او زبور او سلې صحیفه را لېګلی. هر صحیفه مستقل کتاب دی، هر صحیفه دا یو مستقل کتاب دی. الله تعالی یو سلدری صحیفه مختلف انبیاء او رسل ترا ولېګلې او قران کریم عمر ولېګ. خو یو امتیاز دار چاغه 103 کتابونه کتابونه دي، هغه 103 کتابونه کتابونه دي او قران کریم اول د خدای خبره ده او بیا کتاب ده. تاسو سره یاد کړئ هغه 103 کتابونه کتابونه دي، قران کریم اول د خدای کلام ده او بیا کتاب ده. او جی دلیل قران کریم فرمای وقالو لولا نزل علیه القران جمله واحده. مشرکین مکوه چې دا الله سنت او عادت په دې باندې جاریو چې موسی علی السلام ته کتاب را لګ لیکلې ورته غوند مون په یو ورځ ورک، عیسی علی السلام ته کتاب ورک بس غوند ورک په یو ورځ، داوود علی السلام ته کتاب ورک غوندو لیکلې ورک یو ورځ باندې، او د دې پیغمبر علی السلام عجیب طریقه ده. جما تنن د خدای دا حکم راغله ده در اورو مې درته بیا دروازه چپی پدری مرز بیا وینند دا حکم راغله دی در اورو ملرتا بیا لسر دی غلی په یو لسم مرز بیا وینند خدای دا حکم راغله دی. اغه سووی چې قران کریم فرمای لولا نزل علیه القران جمله واحده، وی دا قران تا باندې د سابق کتابونو پشان یک مشتل ناراضی. صلی الله تعالی وی دی کی حکمت ته کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا. یوا یهود اعتراض کو چې لنو من لکا حتا تنزل علینا کتابا نقرؤه، ترغی منتابان ایمان راوڑ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب یک مشتراغی تیم یک مشتراوڑ. لنو من لکا حتا تنزل علینا کتابا نقرؤه. یوا اغوی اعتراض کو چې دا خو خبر داو لیکلے لدے، نو چې تی دا سوائے نو پا دی اندازی ہوایا چی دا سوائے نو پدی انداز یو وایا. قران کریم فرمایل چې ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. زده قران کریم کې د یو زیر زبر لره بره کول نشم، یو زیر زبر لره بره زکا الله فرمای ان نحن نزلنا الذکر واننا له لحافظون. الله فرمای ان لګما طرف ته ګورئ تاسو ترجمه حضرت مولانا صدر ته کړی دی آیت خود تاسو زین کې لګرا تاسو کوم. الله فرمای ان ترجمه د دې لفظ د تحقیق سره مونږه دا لفظ اوس کې دی ان نا تحقیق سره مونږه نحنو مونږه نزلنا نازل کړی دی مونږه الذکر قران کریم و الا تحقیق سره مونږه له خاص دے قران د پاره لا خامخا حافظون حفاظت کون کیو و تاکید ورته لګول خا بس دا خبره نه کړی چې خدای چا کتاب مونږ نه کړی بس مونږ محفوظ ساتو راځي نه او دا په منډه کور خلاص نشه و انجوی ورته لګول چې دا تاسې نه دی په و تاکید موقت کلام وکړو چې دې کې د زیرو زبر د لری بری امکان قیامت او دی وجه خو مونږ به تور چیلنج وو. ما ته وګورئ جی عیسایان دا ولری چې مونږ د انجیل منول کیو، يهوديان دا ولری مونږ د تورات منول کیو، مونږ ورته وایو ملګری راز قران کریم پرې دا د قران کریم تشریدا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم 754000 حدیث. سوره 754000 حدیث د پیغمبر علیه صلوات و سلام یو یو فرمان او عمل په سند متصل درته خایو په سند متصل در تخایو او سر په سند متصل باندې نه دا څومره په زرګونو رواد چې په دې سندونو کې شامل دي د یو یو هیستوري او بایوګرافي درته درخایو چې دا سره چې د سند کې راغله دي تابعی دي تبع تابعی دي صحابي دي کبارو صحابو کې دي وړو صحابو کې دي فلاني ځای پیدا شو فلاني ځای تعلیم وکړو ایمان فلاني وخراړو دا د سفر د علم د پاره کړی دي دومره استادان دي طریقې تدریس داوا راځي اسماء الرجال کې دا ټول پند ته روخیو او دی وجنه د یورپ یو مستشرق د باندې کتاب لیکل دي چې د ملت مسلمه د ټول نه لوی کمال دار دي چې د خپل پیغمبر یو یو حرکت محفوظ کول خو پرې را دا غنه چې چا په صدو استفاده کړی دا د ټول بایوګرافي او سوانح دې سره محفوظ ده بایوګرافي او ماته وګورئ جی عیسایان ته چیلنج کو چې نور خو پرې دا يهوديان ته چیلنج کو نور پرې دا دا یو شیخ راته وخی چې دا تورات موسی علی السلام باندې نازل شو دی انګریزی کې عربی کې پښتو کې اردو کې په هیبرو کې سوریانای کې عیسایانو ته چې په دنیا خو مسلط شوی خو دیدانو داستاس انجیل عیسی علی السلام باندې لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ويروى وكل ضلالة في النار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام حضرت مخدوم زادہ مولانا مفتی شہاب الدین صاحب حضرات علماء کرام بالخصوص مہمان محترم حضرت مولانا عبد الرؤف چشتی صاحب اور ڈیر و محترم و مسلمانان اورنو ماں پخلال پختو بخی مار بیا دان جو من تبلیغ قرآن و سنت چزادہ علماء حق یو تاریخی مذہبی سٹیج دے پاغ سٹیج تاسو سرد مخاطب موقع اللہ تعالیٰ پلاس را کرا دا دغ سعادت را بخلو دا پارا دا حضرت مفتی سیب دا برادر محترم مدنی سیب دا انجمن تبلیغ قرآن و سنت دا ٹول و ذمہ دارانو دا ٹول و کارکنانو او استاسو دا ٹول و رنو دا زرد اخلاص شکر گزارن عزیزانو مانا اولان دے مولانا عبد الرؤف چشتی صاحب یو دیر بہترین بیان تا سے توک ما والا خبرا دا خدا سے اگرائی لکا بیان ندی یو درس دے یا دا دردمن زلے یو آواز دے ذکا عزیزانو نن پدا طول دنیا کے او بالخصوص پدا غم ملک پاکستان کے دا مسلمانانو کم حالت چی دے باید چی سڑے دا اخ کو پزائی وینے پی توئی کی عزیزانو دا حالت دا دیر عجیب حالت دے مسلمان نند دنیا پا مخ دا اغیارو حدف دے او مسلمان پا خپل کور کی دننا دا نفرتو دا تفرقو شکار دے عزیزانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت دا وحدت درس ورک اگر قرآن کہ ما ذرون بیا سر پیون کر نن اگر قرآن من دا مسلمان مسک دا نفرت ذریعہ کردو لیدا اگر قرآن چی جوڑ پیدا کو نن اگر دا توڑ سبب دے لیک با دیبانے سوچ کے ادھا ہوئے لی با زمان حالت دے زیت اولی راو رسے یا خدا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ چکل مالٹین واپس راگن یو بیان اوکا او آغا بیان کی یو خبر اوکا چھ ما دا خلوت پا دے زمانہ کی دا مسلمانانو پا زوال بانے سول چکا چھ دا دی بانے زوال ولے دے ویزد دی نتیجی تا اور اسے دم چھ مسلمان نا پا قرآن پوئی گی او نا قرآن بانے زان پوئی نا پا حدیث پوئی گی او نا حدیث عملن پنائی او ککلا دغد قرآن و حدیث فکر ما اتا بیاخ بلگو نو بیاخ الرامو من خبرکم چه ولن تجدل سنت اللہ تبدیلا دا خدای دا عادتون بلکل فطری دی دا اللہ سنت بلکل فطری دی دے با دا مسلمانوی دا عزت جوان بتے رہی دے با اللہ تعالی ذلت نخلاص کی اللہ تعالی دے ہوکی چه امت مسلمہ ذلت نخلاص کی عزیزانو انجمن تبلیغ قرآن و سنت د صوبه سرحد او بالخصوص د پیښور د مسلمانانو د پاره یو رحمت خداوندی دی چې موقع په موقع د دوی د پاره د روحانی غذا انتظام کړي او بیا د محرم الحرام په دغه بابرکت میاشت کې د محرم الحرام په دغه تاریخي میاشت کې چې دې سره د اسلام د قربانۍ تاریخونه وابسته دي د دغه اجتماعاتو اهتمام ایسا عدد بزور بازو نیس تا نبخشت خدا بخشندا انشاءاللہ زدی مناسبت باندے سو خبر استاسو خدمت کی آپ سکول گوارا خو پزائی دادی چی سر وعیتی خبر حکم باید تیسا اساسی خبر تلار سنگ سکا عزیزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی إنكم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا حضور پاک فرمائے تا سوچ مان با جون دی پا دے دنیا ترازے زمانہ چ سور پور مان اور اس تو راضی تا سو بڑے اختلافات گورے او اختلاف د بی دینے نا د دین پنام فسيرى اختلافا كثيرا د بي دي اختلاف ور چا ته معلوم دي چې دغه طرف فحاشه اړي دي سنیماګان دي د هغه اختلاف نه چې پیغمبر تذکره کوي ځکه دې کې هیڅ چا اختلاف نشته چې فحاشه حرامه ده که حلاله ده که څه پکې اختلاف لږ جواب راکوي څه اختلاف پکې شته فحاشه او غریانی دا حلال ده که حرام ده حرام ده دا متفقه مسله ده عزیزانو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا چتا سو مان اور رست سو دنیا کے پاتے دنیا کے پے پاتے کے گئے پیدا کے گئے تاسو دل پنام بان بلا اختلافات بو گورے استاسو بس کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لفتنوں پہ حوالہ دا دنیا بتا صبح نے یو تور طوفانی شپا او سور بھی نہیں تھی صحابہ تو پوسو کو فمل مخلص عنها ددی تور تم نہ بمون خلاصی گسو سٹار سٹا سلائٹ سٹا سفلیش لائٹ سٹا ستیز رنا سٹا چلار پہ پیدا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیوں فرمائے کتاب اللہ دا اللہ کتابا غرنا رتا تا دے تو رتیار کے بلار خی ولی فیہ نبو ملکان قبلکم و خبر من بعدکم و حکم بینکم و هو فصل و لیس بالحزن حضور پاکو فرمائے چی داتا تا دا ماضی دے انسانیت تاریخ والے کی چی او قوم کامیاب سے سفر صفبانی یو قوم تباش کم اساس او کم بنیاد بانے نو دا کامیابی غلار والا او دا ناکام خلق لار لے اللہ تورکا و حکم بینکم دا تاسو دا پار نظام حکومتی او سسٹم او کمپلیٹ کوڈ اف لائف دے دا دا جون کوڈ دے دا دا جون ضابطہ دا دا پرنسپل لا دا دا فنڈمنٹل لا دا دا اساسی قانون دے دے زان دا پار لائے حقا او دلار باندې روان شو او حضور پاک فرمائے و هو فصل و لیس بالحزن دا قول فیصل دے چی ہر جگڑا ختمی دے جگڑا پیدا کئی نا و هو فصل و لیس بالحزن دے ہر جگڑا ختمی پیغمبر خسرے ہو کہ بس کرے ہو قرآن نے تپوس کو دا جگڑا با ختم شی صحابہ نے پیغمبر خخلو کو کناکار خلو کو قرآن نے تپوس کو دا جگڑا با ختم شی دا جگڑے ٹوڑے پنجے میرے ٹکی ختمی گی کرا جسے قرآن مرضی ہو گر گئی جسے قرآن مرضی ہو گر گئی جگڑے تصور نہیں تجھے پادشی دیو جنا پیغمبر علیہ السلام ورتا قول فصل ہوئے بلکہ خود قرآن کریم ورتا قول فصل ہوئے قرآن کریم زانتا قول فصل ہوئے نو حضور پاک فرمائی چه وَإِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلُ وَلَيْسَ بِالْحَزْلُ دا افسانه ندا دا مسخره ندا دا ٹوک ندا دا لیجنڈ او فکشن ندی دا رضانا جوڑا کیسا ندا دا پا حقائقو بانی مبنی کلام دے دا دا اللہ القا دا دا دا خدای کلام دے دا دا اللہ خبر دا وَإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَلَيْسَ بِالْحَزْلُ مَنْ أَخَذَ بِهِ نَجَا چې چا دې باندې عمل وکړ د نجات لاره واغسته. ومن حکم به عدل چې کم مسلمان دې باندې نظام حکومت استوار کړ. د جسټس حاصل د عدل حاصل کړو دا یو شی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې قرآن کریم کی یو آیت اللہ تعالیٰ فرمائی تصویر ہوئی کر لا سن رکھتے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ تاس حکم کئی عدل بانے احسان بانے. عدل سے شیر مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی تفسیر مظہری کے اللہ یظلم احد احدا. لا تعریف شیر بالضد دے اللہ یظلم احد احدا چھ سوگ چا حق وائلیٹ نکی سوگ فزیکلی فائنانشلی یو منٹلی سڑے ہام نکی تکلیف پر تنو رسے دے تو وہی حد یو سڑے ہر مستحق تد آگا حق ورو رسے شکم دے تو متوجہ دے دے تو وہی عدل دے تو سوئی عدل یا بلتا بھی دے ظلم مانا خو عام طالب تمعلوم ہے چھ وز غشی لکھتے وضع الشیخ فی غیر محلہ. نو دا عدل تعریف آٹومیٹکلی تے معلوم شکے وضع الشیخ فی محلہ چھے پا محل کی شیخ کی دیر تو عدل ہوئی. حضرت امام سندی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے دو اصطلاحات قرآن کریم پر کل یو دا عدل یو دا احسان. عدل دا مخلوق حق چتا تا متوجہ دے اغا پورا کول دی او احسان دا اللہ حق چتا تا متوجہ دے اغا پورا کول دی. او امام سندھی و جل تقوام دا غدو پیلر دی فا بس کل دا دور عملیت کرا وقتل یہ سری تا متقی وئی ادل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة مما رزقناهم ینفقون الى آخره بس دا تا تقوا وئی. نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کٹول قرآن نوے نازل سورہ عصر نازل وے یا آیت العدل نازل وے دا طول مدون نظام و قانون بما دی آیت العدل نراوستے وے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. حضور پاک کو فرمایا کہ انہ لقول فصل وليس بالحزن من اخذ به نجا ومن حكم به عدل ومن حسم به فقد هدي الى صراط مستقيم. چه چا قرآن کریم مضبوطی اثرونه سو ده صراط مستقیم بانه روان شو او صراط مستقیم ده هر مومن فطری تمنا ده ده هر مسلمان فطری ریکوائرمنٹ ده ده ده نیچرل ڈیمانڈ ده او ده وجه ده چه ده کم منظم کری دک رکاتی او که تش رکاتی ده فرض منزوی او که ده واجب منزوی سنت منزوی او که مستحب منزوی. نو دے پاکی سورہ فاتحہ ہوئے اور سورہ فاتحہ داغی سلب سورہ فاتحہ داغی سلب یا داغی سپینل کارڈ یا داغی بیک بون یا داغی دملا تر ایس فار ایس ا مسلم پرسن از کنسرن دیٹ از اہدن الصراط المستقیم تا یہ سلب دے کہ مسلمان مقصودی شے پر دیتے چلے اہدن الصراط المستقیم دا سلب الفاتحہ دے چھے اوخ دایا منتصرات مستقیم ہوتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تپوس گئی وما الصراط المستقیم دا اللہ پیغمبر صراط مستقیم سے شیرے. حضور پاک جواب ورکو ہوا ما انا علیہ واصحابی صراط مستقیم دا دا جون تیر اور آغلار دا چک منداز بانے ما جون تیر کرے دے زما صحابہ جون تیر کرے دے ما جون تیر کرے دے سنت وہی ورتا زما صحابہ جون تیر کرے جماعت وہی ورتا ما جون تیر کرے دے لکھتے زوائے سنت پوئی ورتا زما صحابو جون تیر کرے دے جماعت پوئی ورتا چی دا غدوار سید عملی کو دا خلقو تو بوئی اہل السنہ والجماعہ گویا اہدن الصراط المستقیم مانا ہے دارا چی خدا دا اہل السنہ والجماعہ لاربانے میں برابر کی اہدنا الصراط المستقیم او خدا رست پخپلا ڈیفائن کئی انٹیمیشن نا بالکل ایکسپریشن دے دا قرآن کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم او اللہ دا لار دا آجا دا اللہ فرمائے صراط مستقیم آغا لار دا لار دا آگا سانو چتا ہوئے بانے انعام کرے دے پچا انعام کرے دے پمیا نواز شریف سے چا بانے انعام کرے دے پمیا نواز شریف سے پچا بانے انعام کرے دے پمحترمہ بے نظیر بٹو سے خدا دے خلیل دا قوم دا دید گو نخلاص کی لگ زور سره وای الله له دا قوم د جاگیردار او سرمایه دار نه خلاص کی دا قوم تبا د جاگیردار او سرمایه دار دلا سره دا قوم په طبقاتی تقسیم باندې منقسم کړي جاگیردار او سرمایه دار دے او دا دواړه طبقه ما اوس دې مولوی سے پجمات کې ما یو سره او هغه زما پلار او مور دواړه بزرگان دي چا ورته هغه څنګه وی چې وریز راشي نو یو وی باران بکیږي او بل وی نه بکیږي یا اوسی یا اونسی دے ملک کے دغه دو بزرگان دے پچھے انتخاب کی گی نو یا او بی بی را دی او یا او بابو را دی او بی بی را دی او بابو اور دے قوم بیڑا خر کر دی بی بی او دا بابو دا ناسرا زکر یو لگیا دے فیوڈر ریپرزنٹ کئی او بل لگیا دے کیپیٹلسٹ او انڈسٹریلسٹ ریپرزنٹ کئی یو لگیا دے سرمایہ دار ریپرزنٹیشن کئی او بل لگیا دے جاگیردار ریپرزنٹیشن کئی پلکی دا ویسٹرن انٹرسٹ کنٹراسٹ تھا داغی اختلاف تھا ستا مقابلے کے داغی سے اختلاف نہیں تھا ستا تو ہنو نے چھوڑو لکے داغی سے اختلاف نہیں تھا دیو نمبر راشی ستا پا مرائے کھلی خودی ادھا بل نمبر راشی مولانا بجلی گر تب دیر عجیبہ خبر ہے کہ ویدہ دیر عجیبہ کون دے مولا تم گڑی گی اور دم تم گڑی گی دیو مولا تم گڑی گی چھے ہوئے ادھا دم تم گڑی گی سو کو رو مخل راشی بدہ جذباتی قوم دے جذبہ کی راشی مسلمان ہمیشہ مذہبی جوش تباہ کرنے کدی کہ خدا مذہبی ہوش ور کدے با آباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مشکات کی حدیث چل کل شے ان شرط ولکل شرط الفترہ فان صددوا وقاربوا فرجو منهم وان اشير اليهم بالاصابع فلا تغدوه في شيء حضور پاک فرمائے چه ده انسان فطرت او نیچر کے دارے چه پہر اس توبان دکی او جذبہ پیدا کیگی وہ جذبہ چه سنگ آلہ فسدن پیدا کیگی نہیں اندہ سے آلہ فسدن کیلی نظریہ دا آلہ فسدن نہیں پیدا کیگی دا پا دمت دمت دیو لب کیگی نو خپل پیت تو رسی پیدا مڑی گی نا جذبہ دا ذر پیدا شی او ذر لکا بڑ بڑکائے باران کے جو شی او ترس کی او کیلی حضور علیہ السلام فرمائے جذبہ پیدا کی دل نہیں چل دی خو کدا دے ہوش پسی ورن کون ہوش تیرے دیلی در کے جذبہ دے دا آگے مقتدی کرا نو حضور پاک فرمائے فرد یو میں دا دا سرین بیا توقع کوا چیرے با قوم تس خیر رسے او کنا خلق ورطدا سے قبط اشارے شروع کرے غدا دے وچی جے ٹوپو نوائی نبی کریم فرمائے فلا تغدو ہو پیشے ان دیلا دا انسان پا رجسٹر کے داخلہ و مقا دا لے ونے رے زان با مرکی خلق با مرکی او سم مقصد به حاصل لسی ورنہ نا اللہ تعالی دے مولا مذہبی ہوش نہ کی تاس لکی زوائے اللہ دے مولا اللہ دے مولا مذہبی ہوش راج عزیزان بار تقدیر عرض بکو استاد خدمت کی چوس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المادین زما و زما دا خلفاء او حدیث کی کم دا خلفاء لفظ کی رازی المراد منهم جميع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم سلور قسان تے مراد ندی دا حضور علیہ السلام طول صحابة دا امت مقتدى دی دا طول دا امت امامان دی فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المادين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمائي كانوا ابر الناس قلوبا و آمقوم علوما دا حضور پاک صحابہ دا ظلون پہ اعتبار دا اللہ مخلوق کے دا طولنا پاکان خلق زمین دا عقیدہ دا چی دا انبیاء و را پا دیکھوا دا اعلیٰ درجے پاکان سوکتی لکھتے دا اعلیٰ درجے پاکان سوکتی صحابہ کانو ابر الناس قلوبا و آمقوم علوما حضور ابن مسعود فرمائی چھے دزلون اعتبار بانے دا دوین پاکان خلقنو او دا علوم پا اعتبار بانے دا دوین دنگی خلقنو دمر عمیق العلم خلق خدا نور پیدا کرنے لے لکہ دا صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نئے وعدے پس پلا قرآن ما ہوتا دا پارا دوی میں یار وے فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ حکم کو چتاسو ایمان را لئے نو ایمان بدا سی لک ابو بکر والا ایمان بدا سی لک ابن عمر و ابن عباس والا ایمان بدا سی لک دا حضور صحابہ والا آمنو آمنو کما آمن الناس خلق وی پتہ نشتے چی دا عقیدہ چرتن رالا چی دوی معیار حق دی منگو صرف معیار حق دی دا معیار ایمان دی قرآن دا عقیدہ وران دی معیار حق و دیر لرے قبر دی دا معیار ایمان دی دا ایمان بالا قبر اجدار صحابو پشانی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کما آمن الناس اللہ تعالیٰ بلغے فرمائی چی اولائک الذین حد اللہ فبہدا مقتدی اللہ تعالیٰ فرمائی دا صحابہ خلق دے حد اللہ حد ہم اللہ حد نور خدا مولا جامینا خلق راستے یاد رہے چی ضمیر عائد للموصول کل یخذف جوازن اولائک الذین حد اللہ فبہدا مقتدی دا آغا خلق دے چی اللہ دیتا کمپلیٹ گائیڈنس ور کردے حدا ہم اللہ خدای ورتا کامل رہنمائی و ہدایت ور کردے او وی فرمائل فبہدا اقتدی دا دی پا ہدایت پسیتے اقتدا ہو ہاں پا کل سکتی دا فبہدا اقتدی دا دی پا ہدایت دلازا چی ہاں دا سکتی دن دیر واضح کوائی مطلع چیار سکتی رہے سکرات پوصولین دیر مواجہ کوائے اولائک الذین حد اللہ فبہدا مقتدی صحابہ خلق دے چی اللہ ورطا گائیڈنس و ہدایت ورکر دے اللہ فرمائے کتے اقتدا کے صحابو ہدایت پسی اقتدا ہو فبہدا ہم اقتدی ددے ہدایت پسی اقتدا ہو قبل جائے وہ فرمائے چی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اللہ تعالیٰ فرمائے ومن يشاقق ومن شقاق شقاق حسب لفظی مفہوم بانے پوری گئی ومن يشاقق شقاق اصل کی بعین ہی تو فارسی یا دو اردو شگاف اور درار دے دو اردو شگاف اور درار چودہ پیدا کی دیوال پر دو پورشن کی شگاف ومن یشاقق الرسول سوچ پیغمبر سر شقاق و درار پیدا کی چودہ پیدا کی پیغمبر نے لاتا سنگ بوئے پیغمبر نے لاتا اللہ کو کی داما بعد تفسیر دے ویتبع غیر سبیل المؤمنین دا پیغمبر نے جدائی دادا شد صحابو دلارنا لاو یو بلالار دواغستا ذکر حین نزول القرآن دا مومنین مزداق صرف صحابہ دی بل سوک نشتا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہی ما تولا ونسلیہی جہنم نولیہی ما تولا نفوضہ الى ما اختارہ نفوضہ الى ما شد زان پر رکھ ملار انتخاب کردے خدای وی زور تو ہمشی بلا در پسی چل صحابہ اللہ دی پری خدا نبلا در پسی نولیه ما تولا ونسلیه جہنم دائی نتیجہ دا دائی ونسلیه جہنم دا دمستقر و ٹکان جہنم دے وساعت مصیرا اللہ تعالیٰ فرمائے دا جہنم دیر ناکار مرجع دے دیر ناکار جائے ضرورت دے اللہ تعالیٰ دے مولا ماننا کی نمونگا ہر مسکے اللہ نوالو چھے اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ مونپنے غلار برابر کے اس کا ملار دا ما انا علیہ و اصحابی چھے زپیروان موزا ما صحابہ پیروان دی او خدای پا پلے ڈیفائن کر چھے صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ تعالیٰ فرمائے دادا آغا چالار دا چھے ما غیبان انعام کر دے او دا انعام اللہ تعالیٰ سرور طبقوں کی حسر کر دے او حسر استقرائی نہ دے حسر سرور طبقوں کی لگ جواب رہا کوئی کم حسر سرور طبقوں کی استقرائی نہ دے دا عقلی دے پنزمہ طبقہ نشتہ چھے خدای پہ انعام کر دے پنزمہ طبقہ نشتہ چھے خدای پہ انعام وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ اللہ انعام کرے دے انبیاء بانے وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّدِقِينَ نا اور بسے وَالصِدِّيقِينَ صادق آگئی چھ دے پا انٹینشن رشتیا ہوئی دے پا ارادہ رشتیا ہوئی اور صدیق آگئی چھ دے پا فطرت رشتیا ہوئی وَمَنْ يُشَاقِقْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الله له إنعام كل أنبياء وبانه والصديق دیدی ما بزرگان تخیل په دفاعګاری ور دي مونږ غاینا غواړو الله تعالی د مولایا ته جماعت ته ډېر لوی خیر او برکت ورکي. عزیزانو د کفر په دغه وطن کې دغه جماعت والا مسلمانان په دغه وګوي بسترې خودي شپېته میله یو مسلمان په سیدیو جماعت سره وابسته کوي. شپېته میله او یاو یا میله یو مسلمان په سیدی منت سماجت ورته کوي او جماعت سره وابسته کوي. عزیزانو عرض میں کو استاد خدمت کی چا مولای صاحب تشلتا دعاګانو ته کینول دي تشلتا دعا د پنجاب یو گورنر شي یو مخدوم سے بوس وفات شو اره پنجاب گورنر پنجاب گورنر اگر چې بسو کرال او ورته به چې ما بچی نو کری پکار ده چې فریاد به ټول واره نه خو پیر سره او چې هغه بنده به ټول فریاد وکړي ویته ته دعا وکړي چې الله تعالی د بچی د پاره د نو کرای ته دعا وکړه. نو دا مولای صاحب هم څوک ورته خپل مشکل یو شوی دته دعا وکړي دته دعا الکه دعا خو به زه کوم خیر خوار که ته اوس دعا ته خو نه ناست ته خو دعا ته نه او که داسې تا سره ته اختیار بهی سکې ته بلته الله کو چله لګوا بیا یا څلور میاشتې لګوا بهر تقدیر عرض مې کو استاد خدمت کې چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جبل خود بانے والا دے جبل خود غزے دو حضور پاک ہے اس بتیا سبیر فینما علیک نبیر و صدیق و شہید عمر فاروق طریقہ کار داو چتا مشپا دیر لمیٹ ٹائم دے پارے بجما کے سر لگا کر ٹول کسو کے بغیر دے دو او یو آواز بے چے او مدینی والو او د مدینی مضافات والو کله تاسو مشکل وی د تاسو حقتا دروازه تر سیدل لري نو مرستا نو کرو ستا خادم ستا کوسه کې والا دي هغه د خپل حق ډیماند وکړه هغه د خپل حق ډیماند وکړه ا حکمران په قوم مسلط نو جابرانا ا د قوم خادم ا د قوم خادم ټول شپه وګرځید راغی جمعه کې لږ سره لګ تهجد بیا راکړه بیر سار مونس تو درے در سار مانزت تو درے در یو سڑے ورپناس تے ابو لولو فیروز حضرت مولانا عبدالروف صرف چشتی غالباً دا ذکر کو مادن ناو رے در چلت عمر فاروق رضی اللہ تعالی غنو مانز پسے دعا بکولا چلہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک یا اللہ مالا پخپلا کے شہادت والا مرگ را کے تو کریم خدایا چی مالا مرگ شہادت والا را کے دا پیغمبر خار کے را کے صلی اللہ دو سارے تنے غتر شہادت او بیا دا پیغمبر دا بالکل پا ظاہر دا سمندر دو دا حالی ویچی اوبر سرے دیو دا کے دو ہیچ امکان نو دا تے عمر دور کے مدینے تا صاحب شیرانا وطل مدینے تا سالشی رانے وطل چھے پزرگونو میلا لرا دا کفر پا ایوان کے دا اغد نو نظر دل راجی حضرت عمر دعا کولا بولو لو فیرو برسید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اغم منشورو کا الحمدللہ رب العالمین ابو لولو فیروز پہ گزارو تو حضرت عمر بدلنا دوینی فوارا روانا شو حضرت عبدالرحمن ابن عوف خلیفہ کی مسلیتے اولان دیکھ اس پلے وہ سنگ تپرے ہوتا اغا ابو لولو فیروز سے گزارو تو بے ازبان للہ رستا دیار لس سپنا حضرت عمر پسے والاڑو دیار لس کسانے والا پدا دارا او چھے پور ہوا تو ہوش و حواس بائل زان تے آنے زکے خدا زانے پہ ہوا چھو زانے مردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غنہو آغا زخم کرک نیولے دے چھوی نڈے رہو نزی بلیڈنگ دیا تو نشی چھے کل صحابہ مانزنہ فارغ شو صحابہ راجم شو حضرت عمر نے طبیعت تپوسی جی طبیعت تسنگا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنبنے خبر رکھے خبر کہ چھے آغا سڑے ہو لٹوئے چھے چاما بانے گزار کرے دے چاما بانے گزار کرے دے او خبردار چھے آغا بانے لاس پورتن کرے کز جون دے شمو بچوں زد خپل دار خپل اختیار من دے ان کس زاور کوم یا اللہ دا پارا معاف کوم او کز مرشم نزما وارشتی عبداللہ ابن عمر بیچی دے سے فیصلہ کہ یہ غد پارا بخید پلار قاتل او کہ قصاص تے اخلی صحابو ته تبو کړه ویجدا کو بولولو ده فلانی هغه مجوسی غلام نه ده حضرت عمر دعا وکړه وی یا الله تار پر ډیر حمد و ثنا دی چې د عمر په مړول ده مسلمان دوزخ ته بولت یا الله کدا گزار ما باندې مسلمان کړو او زما د وجه دوزخ ته زما بزړې خفو یا الله شکر دې چې زما په وهلو زما په مړول ده مسلمان دوزخ ده شهادت مرگ ورته الله تعالی ورکړه. دا چې هغه خلقو اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله تعالی فرمائے دا هغه خلقو چې د دې زړه انتخاب د تقوا د پاره الله کړ. اوس د خدای انتخاب کله غلط می زګور سره د خدای انتخاب کله غلط لږ زور سره د خدای انتخاب کله غلط پیغمبر د پاره خدای د کوم اصحابو انتخاب چې کړی دا منتخب دي، د کوم آل و عیال انتخاب چې کړی دا منتخب دي. حضرت علی منتخب دی، ابو بکر هم منتخب دی، که امام حسین منتخب دی، حضرت عمر هم منتخب دی. مونږ له مفتکیو جګړه جوړه کړې ده، هغوی په یو بل فدا وو، په یو بل قربان وو، مونږ له جګړه جوړه کړې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی لار باندې را روان سو، نوجوانانو لاړو، سو نوجوانانو باندې هیبت راغلی، خلیفه راغی داسې پناست. حضرت حسین هم ولاړو، وی منډه مه وایي هذا خادمنا يسأل عنا يوم القيامة. دا زمون نو کرده الله با قیامت پورز دا دن زمون دا حقوق تا پوز گئی. پتا سولی حبت رجی اولا گئی غلط. حضرت عمر رضی اللہ تعالی خبر وحری بر را گئی حضرت حسین اونی سا خلی والا کل کرد. وی بچی سمرت قیمتی خبر دیو کرد، او ځان سره روان کړ حضرت علی کور ته. دروازه اوالا، حضرت علی بهر راوت، یو کاغذ قلم راوړ. دا یو د خلیفہ حکم وداوډی کا چې عمر پلا را روانو، حضرت حسین سمیت نوجوانان لاړه کې ولاړو. نوجوانانو منډه والا، حسین آواز وکړ دا زمونږ نوکر دی، تختی ما خدای به دنه زمونږ حقوقو تپوس کوي. وداوډی اور ته یې څه کې وسره ټولې ویل کړه، اوس پرې د بوتا ولګوا. حضرت حسین غوټه پیو لګولا، وی جی دې سره څه کې دا کاغذ مال راک یې کې چې خو کله دا غره شهادت کې پیت کې حضرت علی دې دا کاغذ دے، دا کاغذ دے ما سره بل حق دا کاغذ کې دا وی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته کې الله حق بل کاغذ سره پاره کې سره پاره وی الله به مان تپوس کې چې او عمره ته خلیفہ وی، حکمران وی، بادشاہ وی، د بلا خلکو تا ته حقوق متوجی وو، تا د حقوقو صیفا کړې ده. زه به ورته دا کاغذ لاندې کوم چې جیته راته بادشاہ وی، خو د پیغمبر بچے ما ته خپل غلام او خپل نوکر وی. او یو اصول دی وایکریس لایبلٹی، قانون وایکریس لایبلٹی، چې غلام او نوکر کم جرمو کی خلک تپوس د مالک نه کوي چې جی کما ته نقصان کړی حضرت حسین نه به تپوس کې. او وی حسین خدای ته دومره خوښ دی چې کله زه د حسین حواله ورکم خدای به ورته تما وبخ. اوس یو طرف ته دا، او بل طرف ته دا، مونږ چې کومه لوبه جوړه کړې ده دا مونږ چې په خدای ته دې دین سره ستان نه کړو. صحابه کرام او اهل بیت اعظام دا ټول په یو بل باندې جان فدا او په یو بل باندې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ټول وای رضی الله تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې کله مرض وفات باندې پروت دی، لگ زور سره مرض وفات، صحابہ و شورا را اغسطا دا منتخبو کسانو، آغا شورا تے اوئے چه تاسو بخپن میں اس کی او خلیفہ منتخب کئی. او یو کاغذ ملفوف سیل شوئے، وی دا کاغذ دیکھے زمام یو رائے دا، مام دیو سڑی رائے در کر دا، نو کدیس تاسو فخی نو بے خلیفہ کئی، کدیس تاسو فخی دے خلیفہ کئی. شپگو صحابہ ہوئے، وی بر راس والغین پسر استرگو چی تا دا چام نم لکلے دے ام دغا زمون خلیفہ دے. امن نو صدقنا سکر تار آئے زمون دا ٹول نبالغا او صاحب دا حق ترسیدون کے دا. حضرت علی بن ابی طالب ہی ڈیفرڈ اغا اختلاف کوئے نا نا زوی دا سے بلائنڈ تائید نکو چیر چانم دے ام لکلے دے چیر چانم دے ام لکلے دے وی لا او ایدو زی تائید نکوم الا ان یکون ابن الخطاب. زی تائید کوم پا صورت کے کدانون دے دا عمر لکلے دا ٹک خلیفہ دے، کدانون دے دا عمر لکلے دا ٹک خلیفہ. عزیزہ تدہ تاریخ اگورا تسلسل سرا چلی صحابہ کرام دا دی تعلقی اوبر سرسن رضی عثمان دور رضی اللہ تعالیٰ تو غیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف الیکشن کمیشنر دے الیکشن کی گی رائے غستیشی برملا. بھائی عثمان والا دیکھو، علی والا دیکھو، عثمان والا دیکھو، علی والا دیکھو، عثمان والا دیکھو، علی پرنسپل آف میجارٹی، پرنسپل آف میجارٹی بنیاد بانے سے کاؤنٹنگ وشو حضرت عثمان ووٹ زیادہ تھا خلیفہ شا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ و صدقنا چکر حضرت عثمان شہید شا کل حضرت عثمان چھے وینر لار نو در رنر پو اصول بانے تو صحابوں فیصلہ اکڑے رنر و پسی حضرت علیو دیور پسی خلیفہ شکا دوار واپس حضرت علی دے ورپسے خلیفہ شو اور مارے طالبان تھی وہ حدیث میں چه رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه خیر القرونی لکھتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي رواية ثم يفشى الكذب خیر القرون قرنی قرن قرن بے لفظ دے مشترک دو معنی لري دو معنی زمانے او صدایت ہم ہوئی او بل خکرت ہم ہوئی لفظ مشترک پیغمبر استعمال حالانکہ داسے الفاظ دے مفہوم دے پارا موجود چیز آگی متعین معنی ہوئی ڈیٹرمنٹ جو سپیسیفک معنی آئے ہوا چھے خیر العزمنت زمانی خیر الاثار عصری خیر الاوقات وقتی خیر الاحیان حینی خیر الانات آنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دغ ڈیٹرمنٹ لفظ دے سپیسیفک معنی دے پارا دینہ کے استعمال لفظ مشترک کے استعمال میرے پیغمبر حکیمانہ کلام میرے حکمت نہ خالی نہیں خیر القرون قرنی پا قرونوں کے بیتین قرنی سلور حروف سوری سلور حروف لکھتے زوائے سو حروف سلور حروف خیر القرون قرنی زما قرن دے قاف لفظ آخر دے لفظ صدیق حرف آخر دے لفظ صدیق را حرف آخر دے لفظ عمر نون حرف آخر دے لفظ عثمان او یا حرف آخر دا لفظ علی پیغمبر دا قرنی لفظ کی دا خلفائے اربعہ دا زمانہ خپل زمانہ او گردولا او ترتیب سرے بیان خیر القرونی قرنی خیر القرونی قرنی عزیزانو دا خبر دا جگلو مگلو ندا خبر دا جگلو مگلو ندا دا الامر اوضح من ذالک خبر بالکل بدیہی او واضح دا دا سپین نور پشان سپین نور پشان پروستن سموٹے و موجودی آگا موٹے و ملے جگڑا پیدا کی اگر موٹر او اگر شاہتا محرک اگر مولے جگڑا پیدا کی فانا یو فکون شیخ سید پینڈائی بھوئے رحمہ اللہ فانا یو فکون پتہ نہیں کہاں سے ان بدبختوں کو دکھا لگ رہا ہے چرتنا دادی کا سڑی تے لگی چرتنا کہ میں خبر ہے کئی حقائق اس طرف ہوئی تعلق نہیں سے پتہ نہیں کہاں سے دکھا لگ رہا ہے تو چرتنا اس نے دیکھے لگی نو سڑے تو لگی آئی انگا بنگا ہوئی تھا اس نے دیکھے لگی سڑے لگی آئی انگا بنگا ہوئی زانم تباہ کی نور خلقم تباہ کی زانم رئی او نور خلقم رئی اللہ تعالیٰ دے منگا حقیقت شناس کی تاستول آمین وائے تاستول آمین وائے عزیزان اس پاتش ودا چی دا جگڑا نا دا دا جگڑی مگری کو دنیا کے داؤن تو سم اسٹینٹ that is natural demand دام دا فطرت تقاضا دا ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بول حبی ککم دا حضرت نو بیدان کے ولار دے نو کہ نان قلبی اور تکو قابل کی دباتے جنڈا پورتا کرے دا کہ ابراہیم میدان کے ولار دے نو خپل پلار مقابلہ کے دے اللہ فرمائے وسکر فل کتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیا اللہ تعالیٰ وی دا فطری رشتو نے او دے پیغمبر وفادار دوست زمان از قال لی ابی ہی یا ابتی لی متابد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا ابراہیم علیہ السلام پل پلار دا وی بابا ساجی بفت کر دے دے جو سٹیچو یو بت یو آئیڈر یو آئیڈر یو مورتی چی نہ اوری نہ وینی نہ لاس پدائی نہ خواہ پدائی دیندوانو مندر کی یو بوت پروتو دیندوانو مندر کی بوت پروتو غٹی دو زمردو شتیستر گئے وطا لگو لیوی او دو سروغ آخونے وطا لگو لیو اگر چیف خدایو چیف ٹین غٹ خدایو یو سڑے پا لار تیرے دو پا دی خدای نظر پر وطا وی دار زمردو کانے خدر قیمتی دی او دا سر تراغیم بالا قیمتی دی دودرے کے لو دی وی طول ورز غلاگانے کے کلا گئے پٹا کرے او کلا سپیا کا دل دول میرا دے دو خدایانو کور دا کدنا دی یو جام او میستنو غریبی پہ دے بوسر شی راغ مڑا دش پی دی اندوانو مندر تا او دا خدای نے دوارا جامع را ہوئیست دوارا سار چی دی اندوانو مشر راغ خدای تے اوکتر چی خلی او لیو دو غل پروت دے غا خونہ نیستے نورتا ما خام قدر دا نو یا خدای دے بے خوبا سا بے گا چی وی دا غل راتا نو تاو پی دلتا نا آواز کرو چی انتری سٹکلی پر حبیچس خبردار چی دن نا قدم روانا اندر آنا ممنوع ہے سخت منع ہے ویچی کلا خواہ تراغ و لاسکوئے جرتا نو ٹیلا با دیور کریو ٹیلا او کو تک ور سرو دی سر کے والا راکھات کے مغلائے بے قوار چکڑے کے دل اللہ سو نو چک دی پیو من لگو چک با دی پیلا گا والے ابراهیم علیہ السلام ورته د هڅې زیاده پروت دی نه چکر لګی نه لاس ولای ما لا یسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا بما بصير وانش سيدي انسانيت بلار دي ولغم الى اخره قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لار لا لم تنتهي في ابراهيم خبردار خاموش نشوي لا ارجمنك ارمينك بالحجاره او لا اصبنك ذليل بلكم فكار بلولم ليولي بدر بسيكم جسر دلماتك فاجو وش دلماتك وروزا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا ستیز کار رہا ہے ازل سے تائم روز کہ میدان کے ابراہیم ولار دے لار مقابلہ کے دے نمرود مقابلہ کے دے کہ میدان کے موسیٰ ولار دے علیہ السلام فرعون مقابلہ کے دے کہ میدان کے محمد الرسول اللہ ولار دے صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب مقابلہ کے دے ابو جہل مقابلہ کے دے ابو لہب مقابلہ ابو جہل مقابلت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نور ولو کرہ الکافرون باطل پرست طبقات ہمیشہ داغواڑی چہ دا حق دا دیوا و رنا و چراغ و مشعل دا دا خپل خلے پا ناپاک و ہواگان بارے مڑی یریدون لیطفئوا نور اللہ بے افواہ علامہ فرمائے کہ نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن پونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا پونکوں سے یہ چراغ یریدون لیطفئوا نور اللہ بے افواہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بے افواہم عزیزان طول دے تاریخ کے عبور رہی چھے چلتا ہم حق پر اس میدان کے ولار دے باطل مقابلے تراوت دے باطل مقابلے دے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ میدان کے ولار دے حق علم بلن کر دے جی جیل کی واجب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میدان حق کے ولاد خلیفہ منصور جیل کے واجب امام احمد ابن حنبل مسئلہ خلق القرآن بانے نیک مقابلے تو ولاد دے دا مامون زمانہ دا مامون دا اعتذار شکار سے ہو دا اعتذار شکار سے ہو عزیزانو جیل کے واجب اور روزانہ لس کوڑے بھی اور تلگ بولے سبے کون امام مالک رحمت اللہ علیہ خوب ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک تو اے چوا امام مالک ابن حنبل سے خوشخبری ورکا چی اللہ داغ قربانی قبول کر امام مالک صاحب درست راگے عبداللہ ابن مبارک تو عبداللہ اوی جی بیت جیل تلاس سے امام احمد ابن حنبل تو آئے چیز مستاس خوب لی دلے رسول پاک اطلاع ورکنے اس طرح قربانی اللہ قبول کر ابن مبارک کوئی دجیل تلاڑوں تازہ تازہ جلاد دکوٹینوں تے اولس کوڑی ورلگوڑے سکا چلی امام حضر ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سالہ بیدرک سائل آکتا پورتا کیدا وی مالک انتظار ہوتا چلک فہوس و آواز شمائی السلام علیکم را پاس و علیکم سلام عبداللہ کیف حالک سنگئے وی مائی جی سنگئے الحمدللہ علی کل حال فہر حال کے اللہ دا پارا تعریف دا کا حالت الحمدللہ على كل حال ابن مبارک ورتا وی استاس کو قتل امام مالک چستا قربانی اللہ قبول کرے رسول پاک تلاوت کرے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ لنگ والد کمی سے بدن بانے دے وی عبداللہ دا دما ٹولا سرمایہ ردی جیل کی دا لنگ دے دا کمی سے پلنگ خو میں عورت غلیظہ پٹ دے پلنگ میں عورت وے قسم تو خدے کدتا میں دنیا مالک میں نما بردے خوش خبر ہے اس کے طالب طور نبی در کلو وے چھرا تر نشتا کمی سے وست عبداللہ ابن مبارک تو کوئی دعوا پھر عجیب خوش خبری واپس را امام مالک تے تپوس کے بچے سوچ بجی دیر خوش آرہ شمالے دا کمی سے راک ویدہ راگا غست کمی سے ویاو جی غست کمی سے دائر راک امام مالک رحمہ اللہ تقاضا ہوکا وید ابن حنبل دا قمیص مال راکا اور تیجی تپخلا لوئے محدث ابن حنبل استاز ہے داغا استاز ہے دا قمیص کو ما تا پریت طالبی لیو خبر رکھتے ما سر بھائی تمرد تر امام احمد ابن حنبل دا ما سره امام مالک رحمت اللہ تی ڈیمانڈ کئی وی خانو دور اجازت را کے ویلے گوبو کو خوشتون اوبو کے وروا چو او بیا یو لوخی کی نچول کو بیا آغا اوبوس کلی ویدے کہ دے امام احمد ابن حنبل دا بدن آغا خوالدہ چی دے یو حق مسئلے پاداش کے پوالو والو دا بدن نوتنے دا اوگے زمان دا عقیدہ دا چی اللہ دا پارا کم خوالوزی آغا بدن بالے خدای اور حرام کردے نو دا اللہ دا پارا ہوتے خوالا چی دے امام مالک بدن تا دن اللہ سیدے با خدای رضو زفن برسستان دی زیدانو دا قطور تے انسانی تاریخ کے اوگورا تخپل اسلاف اوگورا چی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنازے چرتن جیل لکتے جنازے چرتن امام احمد ابن حنبل جنازے چرتن جیلنا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جنازے چرتن جیل پھر دیکھ پل ہندوستان کے اوگورے ہندوستان کے کلا اکبر جلال الدین اکبر چیر دین الہی شوشہ پھر خدا دا علماء مقابلے سر اوگتا او مجدل سسانی رحمت اللہ علیہ آغا سڑے ہو چیزا تحریک لیٹ کو دا کفر و دا باطل و دا ظلم و بربریت خلاف دا دین الہی دا فتنے خلاف عزیزانو دا قرنگی دا طول دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ خاندان او بیا خلو اکابر تا راشد خلو اکابر تا حضرت مولانا قاسم نانو تی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اٹھو نہ کابر حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت امام مدنی دور وائے رحمہ اللہ جیسے نا لگ زور سرا رحمت اللہ علیہ ذکر آچے خالق دین حال ننم دا مولانا مدنی دا عظمت داستانوں نے بیانے کراچی کمپیریسی کیس تاس مقدمات و بیانات اکابر قتلے قتلے مت اللہ کا دخل اکابر تاریخ نظان لا تعلق کوئی ماں زان لا تعلق زان ملا تعلق مٹاؤ بشے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے نادا مسلمان نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے نادا مسلمانو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں رکھ بشئی اکابر سر تعلق سا دیتا ہے اکابر سر لگزور سر اکابر سر تعلق سا دیتا بیانات و مقدمات اکابر حضرت امام مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت امام الہن مولانا بلکلام آزاد رحمہ اللہ وہ کسان کراچی کنسپیریسی کیس کے مجرمان دی وہ مجرم نمبر ایک دسو حضرت امام مدنی رحمہ اللہ خالق دینا حال کے پخبو کے بیڑائے پلاسو کی حد کرائے امام مدنی رحمت اللہ علیہ سپیشل کوٹ ترا اسپیش ادھرے دو شورو یوکر شورو سنہ اوکر سنہ اوکر شورو یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذو عدوی وعدوکم اولیاء اللہ تعالیٰ فرمائے او ایمان والو زما دشمنان او خپل دشمنان زان لپارا دوستان مگنے بیان اوک سیوک بیان اوک حضرت مولانا محمد علی جوہر دام کنسپیریسی کیس کی او مجرم دے امام مدن رحمت اللہ علیہ نے بخاری درس پجیل کے اغسط دے مولانا محمد علی جوہر تو بخاری درس تو امام مدنی نا پجیل کے اغسط دے پاس دے وہ کے پریوت میں حضرت خدا کی قسم آپ نے آج تو حق ادا کر دیا حق ادا کر لیکن خدا کے لیے بیان تبدیل کیجئے آپ سوری پر چڑھائے جاؤ گے ہم بے سہارا رہ جائیں گے کون لیڈ کرے گا دے ظلم و جبر خلاف بد امت لیڈ سوک گئی امام مدنی رحمت اللہ علیہ دے عجیب جواب ورک بے مولانا بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا تو کہتا تمہارا جبی آواز نہیں تمہارا زڑا آواز دا زمان دا کدی آواز دے چی یا ایوہ اللذین آمنو لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیاء او یو شیر ہوئی چی پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں اور جلا کے راک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں دونی میں گھنٹے پر دیم تاریخی ہو بیان ورد سو گھنٹے دونی میں گھنٹے جیک تپوس گئی چھ مولانا پتا ہے کس قسم کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں آپ نے فتوا دیا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام لفتیز بھائی انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام انگریز کو سپورٹ دینا حرام، انگریز کو مالیہ اور آبیانہ ادا کرنا حرام، انگریز کو ٹیکس دینا حرام، انگریز کے ریل میں سفر کر کے کرایہ دینا حرام۔ وہ فتوی کے لگنورم تیز تلے کہ آج کے بعد ہندوستان کے باسیوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا وہ ہندوستانی رہیں گے یا انگریز کی رعایا، ہندو نے فیصلہ کرنا ہوگا یا ہندو رہیں گے یا انگریز کی رعایا، سکھ نے فیصلہ کرنا ہوگا یا سکھ رہیں گے یا انگریز کی رعایا، اور مسلمان نے فیصلہ کرنا ہوگا یا مسلمان رہیں گے یا انگریز کی رعایا۔ یہ سمندر کے دو دہانے آپس میں نہیں مل سکتے۔ ایک آدمی ہندوستان کا باسی بھی ہو انگریز کی رعایا بھی ہو، ایک آدمی ہندوستان کا ہندو بھی ہو اور انگریز کی رعایا بھی ہو، ایک آدمی مسلمان بھی ہو اور انگریز کی رعایا بھی ہو۔ عرتے مولانا آپ امپیچمنٹ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہائی ٹریزن کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ دا ہائی ٹریزن پٹرول دنیا کے سوائے پانچ نبل سزا نشتا ہائی ٹریزن کے دن دا اسٹیٹ خلاف جو سڑے غداری کے ہر ریاست خلاف داغی سزا سر داغی سزا داغ مسجد نوال مغرب اور چھوٹ داری کا گرائز پرنسپل لے چھے دا اسٹیٹ خلاف دا کرم سادس ہو پانسی دا بے مولانا تا کو دا امپیچمنٹ اور دا ہائی ٹریزن دعوت ور کر رہے صرف پخپل باغی نے خلق دے بغاوت بانے اکسا کر رہے۔ اے مولانا تمہیں پتا ہے کہ جرم کی سزا کیا ہے؟ حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اور تغیر جواب، وے میں اتنا جاہل نہیں کہ انگریز کے آئین سے واقف نہیں، جس چیز کو آپ ہائی ٹریزن کہہ رہے ہیں میں اسے ایمان کی آواز سمجھ رہا ہوں۔ رسما دے ایمان آواز دے اور بیا پلسلا سلایا کفن راوست دا خانتے جوڑ دا کھدر جوڑ، وے جب سے گرفتاری کی نوبت آئی تھی کفن کی سلائی کر لی ہے، آپ کو صرف پانسی لگانے کی دیر ہو سکتی ہے، کفن میرے پاس تیار پڑا ہے۔ انگریز برتوی سے مولانا ہمارا اصول یہ ہے کہ جس کو ہم پانسی پر چڑھا دے انہیں کپنانا دفنانا ہماری ذمہ داری۔ حضرت امام مدنی رحمت اللہ نے جواب ورکے کہ عمر پر انگریز کے کل پرزے کا کپڑا بدل کے قریب نہیں آنے دیا، مرنے کے بعد بھی اپنے ملک کے جولاہے کے قدر میں کپڑا نہ پسند کروں گا۔ عزیزان ستیز کار رہا ہے ازل سے تائم روز، ہر شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ تاریخ ریشمی رومال یو نو دیٹ ٹول پیج نے تاریخ تاریخ لکھتے تاریخ ریشمی، لیکن تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار ہو ثابت تو سیارہ، اور گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ خبر نمخلو تاریخ اور بیاخل کردار تو گفتار، شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتے ہیں، شرم کے مارے پانی تم کا صرف بریک پہ دیتا ہوں کہ اولائک آبائی فجینی بمثلہم، اولائک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ لیکن اد عربی اور شہر بھی راجب خبر کرے گا چلے سلفتا من یقول کان ابی ولیکن الفتا من یقول ہا انزا، لگ بما ہوتا تم دبنوں میں ثبوت ور کو لی کہ جی زوم دے دغه اب ای بنی زوم دغه اب ای بنی بایت سب او شیر عشیر کے سب اثر دا آبا ہوئی کی وچ او شیر عشیر کے سب اثر دا عبادت میدان کے داخل پلک کا بیرو گوری دا عبادت میدان دا معیشت پا میدان کے گوری دا مغاشرت پا میدان کے گوری دا سیاست پا میدان کے گوری یو لائن کوئی واقع نہیں یو لائن واقع نہیں میں کبھی آسانے چگو گوی چگو کابیرین دیوبان حق لری سر بکپ اور سر بلان دیوبان اور دیوبان اللہ تعالیٰ جب ان پر دی نسبت و بخی پاس ٹوڑا مین ہوا ہے لکھتے زوا افضائی جب ان پر دی نسبت و بخی۔ حضرت امام شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دواور ڈلو بانے سملولے سخت اخنے کے بدن سنشو بینے فریز کو سرگی پٹیش شنوائی جواب ورک حواس فار ٹائم بین سیزڈ ٹوٹلی بے اور تحیت ور مولانا لاہور رحمت اللہ علیہ سترگی کل آؤٹ انگریزان اور تولا اور بھی تپوستے کہیں بے مولانا پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ حضرت امام لاہوری رحمت اللہ علیہ جواب ہوئے کہ وہ ایمان کی آواز ہے زبان کی آواز نہیں جو برف کے سلوں سے دب سکے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں, جفا کی تیز گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ فرمائے ما دل والا خبر روز قیامت با جندے لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض اللہ اللہ. صدر ویشان پیدا کی قلندران ہر زید اللہ اللہ نارا بلندی انہو کانا صدیقا نبیا. اللہ تعالیٰ وی دا فطری رشتونے او دے پیغمبرو وفادار دوست زمان. اذ قال لی ابیه یا عبد لی متعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراہیم علیہ السلام فل پلار دوئے بابا ساجی با فکر دے دے, یو سٹیچو یو بت یو آئیڈل یو آئیڈل یو مورتی چی نہ اوری نہ وینی نہ لاس پدائی نہ پخو دائی نہ ہندوانو مندر کی یو بت پروتو نہ ہندوانو مندر کی بت پروتو غٹے دو زمرد و شنیستر گئے ہوتا لگو نیوے اور دو سرو غاخونے ہوتا لگو نیو اگا چیف خدایو چیف ٹین غٹ خدایو یو سڑے پلار تیرے دو پدے خدای نظر پڑے ہوتا ویدار زمرد و کانے پڑے رکی متی دے او دا سر تر غیم بالا قیمتی دی بدرے کے لو دی وی ٹول ورز غلا گانے کے کلا گئے پٹا کڑے او کلا سپیا کا دل کول نہ راضی تو خدایا نو کورتا کدن دی یو جام او میں تنو غریبی پہ دے گوسہ شی راغے مڑا دے سپی دین دوانو مندر تا او دا خدای نے دوانا جام را ویس دوانا سار چے دے این دوانو مشر را خدای تے او قدر چے خلی او لو ڈو گل پروت تے غا خونا نشتے نو ورتا مقام قدرے دا وی خدای دے بے خوبا سا بے گا چوی دا غل رات رو نو تاو پی دلتا نا آواز کرو چی انٹری سٹکلی پروہبیچس خبردار چی دن قدم روانا ہے اندر آنا ممنوع ہے سخت منع ہے وی چی کل خواہ تر آگے لاس کوئی درتا نو ٹیلا با دیور کرے وی چیل او کو تک ور سرو دی سکے ور رکھات کی خدای دے بے خوبا چی خلکی دے للا سو نو چک دی پی من لگو چک مدے پی لگو نا ابراہیم علیہ السلام وحیدہ تچی جادہ پروتی نینا چک لگے نا لاس پوزائی ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بت اني قد جاءني من الغيب ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. بما بصير واش سيد انسانيت بلار دي ولكم الى اخره. قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي سوكور تو لار لئن لم تنتهي ابراهيم خبردار کہ خاموش نہ شے لا ارجمنك ارمينك بالحجاره او لا اصبنك ذليل بكم فكانوا بذولم ليوني بدر پسيكم چ سر دل مات کی واجو وش زمار کو روزا. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. ستیز کار رہا ہے ازل سے تائم روز کہ میدان کے ابراہیم ولار دے لارے مقابلہ کے دے نمرود مقابلہ کے دے کہ میدان کے موسیٰ ولار دے علیہ السلام فرعون مقابلہ کے دے کہ میدان کے محمد الرسول اللہ ولار دے صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب مقابلہ کے دے ابو جہل مقابلہ کے دے ابو لہب مقابلہ ابو جہل مقابلہ. اللہ تعالیٰ فرمائے چی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون. باطل پرست طبقات ہمیشہ دا غواڑی چی دا حق دا دیوا و رنا و چراغ و مشال دا دا خپل خلے پا ناپاک و ہواگان بارے ملکی یریدون لیطفئوا نور اللہ بے افواہہم. اللہ میں فرمائی کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پونکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. پونکو سے یہ چراغ یریدون لیطفئوا نور اللہ بے افواہہم یریدون لیطفئوا نور اللہ بے افواہہم. عزیزانو طول دے تاریخ کے ہو رہی چھے چرتا ہم حق پرس میدان کے ولاڑ گئے باطل مقابلے تراوت دے باطل مقابلے دے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ میدان کے ولاڑ دے حق علیہ بلن کر دے جی جیل کی واج امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خلیفہ منصور جیل کے واچو امام احمد ابن حنبل مسئلہ خلق القرآن بانے نیک مقابلے تو ولاڑ دے دا مامون زمانہ دا مامون دا اعتذار شکار سے ہو دا اعتذار شکار سے ہو عزیزانو جیل کے واچو اور روزانہ لس کوڑے بھی اور تلگ بولے سبے کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خوب وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک تو اے چوا امام مالک ابن حنبل تو خوشخبری ہوا کا چ اللہ داغ قربانی قبول کر امام مالک صاحب درس تر اگے عبداللہ ابن مبارک تو عبداللہ اوی جی بیت جیل تلا سے امام احمد ابن حنبل تو اے چ من استاد خوب دی دلے رسول پاک تلا ور کر استا قربانی اللہ قبول کر ابن مبارک کوئی زجیل تلالم تازہ تازہ جلاد کوٹی نو تیو لس کوڑی ور لگو رے سکا چلی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سالہ بے درک رہا سائے علاقہ تا پورتا کیدا بے مالک انتظار رکھا چلک پہوش و آواز شمائی السلام علیکم را پاس و علیکم سلام عبداللہ کیف حالک سنگئے بے مائی جی سنگئے الحمدللہ علی کل حال فہر حال کے اللہ دا پارا تعریف دا خا حالت الحمدللہ على كل حال ابن مبارک وہ تو وہی استاد کو قتل امام مالک جس تا قربانی اللہ قبول کرے رسول پاک تلاوت کرے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ لنگ والے کمیس بدن والے وی عبداللہ دا تو ماٹولا سرمایہ دے جیل کی دا لنگ دے دا کمیس تے پلنگ خو میں عورت غلیظہ پٹتے پلنگ میں عورت وے قسم تو خدا کد تا میں دنیا مالک نے نما بر دے خوش خبر ہے کہ اس کے طالب تو نے نبی دل کلو وے چھرا سر نشتا قمیص وست عبداللہ ابن مبارک تو کہے داوا پھر عجیب خوش خبر دے واپس را امام مالک تے تپوس کے بچے سوس وی جڑی خوش ہارا شمال دے قمیص رکھ وے دا راغ اس تے قمیص تے وے اگست کا مصر دائرہ کا امام مالک رحمہ اللہ تقاضا کا وید ابن حنبل دا قمیص مال را کا اور تو یہ تو پخپلا لوئے محدث ابن حنبل استاز ہے دا غو استاز ہے دا قمیص کو ماتا پرے طالب لیو تبرک تے ماسر ہے تبرک تے امام احمد ابن حنبل دا وہ ماسر ہے امام مالک رحمت اللہ تی ڈیمانڈ کئی وی خانو دور اجازت رکھے دلے گو بو کی خوشتوں او بو کی وروا چو او بیا یو لوخی کی نچوڑ کو بیا اغا او بوس کلے ویدے کی دے امام احمد ابن حنبل دا بدن اغا خوالا چی دے یو حق مسئلے پاداش کے قوال ووالو دا اغا دا بدن نو تنے را او بیا زمان دا عقیدہ را چی اللہ دا پارا کم خوالا اوزی اغا بدن بانے خدا اور حرام کرے دے نو دا اللہ دا پارا او تے خوالا کدے امام مالک بدن تا دن اللہ رسی دے با خدا را دوزت نبا جو ساتھی زیزانو دا قطور تے انسانی تاریخ کے اوگورا تخپل اسلاف گورا چھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنازے چرتر جیل لگتے جنازے چرتر امام احمد ابن حنبل جنازے چرتر جیلنا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جنازے چرتر جیل پر یہ پر ہندوستان کی گورے ہندوستان کی کلا اکبر جلال الدین اکبر چھے دین الہی شوشپ رے گورا دا علماء مقابلے تھا رہوا تھا و مجدیل فسانی رحمت اللہ علیہ آغا سڑے ہو چیزا تحریک کے لیٹکو دا کفر و دا باطل و دا ظلم و بربریت خلاف دا دین الہی دا فتنے خلاف عزیزانو دا غرنگی دا طول دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ خاندان او بیا پلو اکابر تا راشد پلو اکابر تا حضرت مولانا قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رشید آمد گنگوی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہن مولانا محمود الحسن اسیر مالتا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اٹھو رکھا گر حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت امام مدنی دولوائے رحمہ اللہ لیسے نا لگ زور سرا رحمت اللہ علیہ دکرا چے خالق دینہ حال ننم دا مولانا مدنی دا عظمت داستانو نے بیانے کراچی کنسپیریسی کیس تاسو مقدمات و بیانات اکابر قتل قتل مت اللہ کا دخل اکابر تاریخ نظان لا تعلق کوئی ماں زان لا تعلق کزان ملا تعلق مٹاؤ بشے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے نادا مسلمان نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے نادا مسلمانو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں رکھ بشے اکابر سر تعلق ساتھ ایسا اکابر سرا لکھ دور سرا اکابر سرا تعلق ساتھ بیانات و مقدمات یا اکابر حضرت امام مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت امام الہل مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ وہ کسان کراچی کنسپیریسی کیس کے مجرمان دی وہ مجرم نمبر ایک دسو

نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیار. اور گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. کل چمند اخبل خبر نم اخلو تارے اور بے اخبل کردار تو بھی شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتے ہیں. شرم کے مارے پانی منگا صرف بریت پہ دیتا ہو کہ اولائے کا آبائی فجینی بھی مثلہم اولائے کا آبائی فجینی بھی مثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. لیکن اذا عربی اور شہر دیر عجیب خبر کری دا شیئے سلفتا من یقول کان ابی ولیکن الفتا من یقول ہا انزا لگ بما ہوتا تم دبنو و ثبت ورکولی کہ یہ زوم دا گئے اب اے بنیم زوم دا گئے اب اے بنیم بایت چا سب اوش عشیر قسم اثر دا آبا ہونے کی بھی چاہتا اوش عشیر قسم اثر دا عبادات و میدان کے داخل پلک کابی رو گو رہی دا عبادات و میدان دا معیشت پا میدان کے گو رہی دا معاشرت پا میدان کے گو رہی دا سیاست پا میدان کے گو رہی یو لائن کوئی واقع لئی یو لائن واقع لئی نکا بیا سڑے چگو گوئی چا کابیرین دیو بان نس حق لری سر بکف اور سر بلان دیو بان اور دیو بان اللہ تعالیٰ من پدی نسبت و بخی تاس طول آمین وائی لکتیز وائی خدای دا من پدی نسبت و بخی حضرت امام شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دواور ڈلو بانے سملو لے سخت اخنے کے بدن سنشو وینے فریس اس طرح یہ پڑھیش شنوائی جواب ورک حواس فار ٹائم بھی سیزڈ ٹوٹلی بے ورد ہیٹ ورک مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ اس طرح کے کلاوٹ انگریزان ورطا والا وردی تپوستے کئی وے مولانا پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے. حضرت امام لاہوری رحمت اللہ علیہ جواب ہو گئے وہ ایمان کی آواز ہے زبان کی آواز نہیں جو برف کے سلوں سے دب سکے. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر بجی تو نہیں جفا کی تیر سے گردن وفا شہاروں کی کٹی ہے بر سر میدان مگر جھکی تو نہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نور ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ فرمائے ما دن والا خبر تو روز قیامت با جو اندائیو لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ صدر ویشان پیدا کی قلندران ہر زائے دا اللہ اللہ نعرہ بلندائی ہر زائے دا اللہ اللہ نعرہ بلندائی عزیز اپا آغا دنیا کفر کے دنیا کفر کے دے مسلمانوں تا اللہ تعالیٰ یہ قوت ورکڑے دے یہ قوت ورکڑے دے چرت دا وی دا پریسٹ سخب باست راشی دا مسلمانان ٹول پا دا امریکہ کی اسرہ لمبشی مسلمانان ٹول پا امریکہ کی یو سر لمبشی حتی چی اگر پریس دیتا بجبور شی ٹی بانے مسلمانان نموافی ہو والی فاک ٹی بانے مسلمانان چی ما پا میلفائیڈ انٹینشن دا خبر نہ کرے تاویلو کی زان چی زما دا خبر مقصد داو سکا اللہ تعالیٰ پیدا کئی دن دا حفاظت دا پارا کسان دن دا حفاظت دا پارا اللہ تعالیٰ پیدا کئی کسان ہر ملک کے پیدا کئی لگ بھئی دشمار بھئی خبر بکئی اللہ والا تشمار بھائی خبر ابک یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نور ولو کرہ الکافرون. عزیزانو یہ بنیادی خبر ادا رہا کہ پتہ گا امریکہ کی مسلمانان کو پہیو یہ کلی کی تشمار سو کسان رہی تشمار یہ زمانہ دا شوہ 1926 1926 پر ٹول شمالی امریکہ کی دو جماعت ہو یو ڈیٹرائیٹ کی اور سیکرامنٹو کی یو ڈیٹرائیٹ کی یو پر سیکرامنٹو کی اس پدغ شمالی امریکہ کی دا جماعتوں تعداد مور دین 2000 دا 2000 اور نزیاد جماعتوں دے الحمدللہ دا چھے کمال آقا کیم آقا دے 67 غٹ اسلامی سنٹر ہی 67 67 اوش پہ تو غٹ جماعتوں دی او زمان جماعت الحمدللہ آپا کے دے ٹھولو جماعتوں سپریم دے اب کہ غٹ ظاہر ہے وہ $3 million بانے مجھو کرے رہے اس مور سرا ارادہ دا دے او فل ٹائم اسلامک سکول زکا مالتے او تحریک اس شروع کرے دے مرگرو پیانت بانے کم دا خپل فکر مرگری دی طول شمالی امریکہ و کینیڈا کم یو تحریک شروع کرے دے یو تنظیم العلماء مجھو کرے دے طول بریادن شمالی امریکہ پسطہ بانے یو تحریک مجھو رو کرے جی بس جمعتنا بس دا جمعتنا اس چھوٹی دا نوشتہ دیر کی و ماں آئی تے او فکر ورکو چھے مسجدیں ان لوگ آج یہ فورٹ اور قلعے ہیں جو اپنے ساتھ اپنے اوتان سے ایمان لا چکے ہیں, ان کے ایمان مسجد سے محفوظ ہو سکیں گے. لیکن جو بچے یہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں, مسجد ان کی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا. فل ٹائم اسلامک اسکول کی ضرورت ہے جہاں انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے. اور زیزانو ممتا صدیبہ نے افتخار کھولے سے جو واڑو واڑو بچی واڑو واڑو ماشومان بچی اگر اسکول تھا انہوں نے لکھل والی درخواست لکھی درخواست اور من اسلامی سینٹر طرف نا اگئی تو 35 ویریفائی کور تھا اگئی اسے پل پرنسپل لور کی کہ منگا مسلمان آ جو ماسپخین مز منگ بانے راضی نے جماعت دا سکول پا وقت کے لہذا منتے وہ کمرہ اگر سپیسیفک را کے جو منگ ایتے دا ماسپخین منس کرو ماسپخین منس کرو پا اگر سکولو کے پا یونیورسٹو کے پا جماعتو کے پا ائرپورٹو کے الحمدللہ مسلمانان بگورے اور آغا انگریزان انگریزان میں دیا خواہ منگ ورطا سے مجالی طور انگریزانو ہی انگریزان نے نفرت کی لیکن چھ منگ دا انگریزانو کالونی ہو لا تلو سے مبدی شی امریکہ ہم دا انگریزان پر تسلط نان دے رہی انگریز دیر بدی شی ایدھے برطانی والا دیر نفرت کی برطانی والا دیر کچھ ان کے انگریزی ہوئی نام فرق ورطا انگریزان ہوئی فران کے پدی امریکہ اخبر سڑے ایسو کنشتا آگے تو ایک کنٹری آف ایمیگرنٹس چھ دا ٹول دا مہاجرین وطن دے اگر تو ایک کنٹری آف ایمیگرنٹس اور کل آگو ایک کنٹری آف نان نین کنٹری آف ایوری ون چیزا دے ہچا ملک دے اور دار چا ملک دے دے ہچا ملک دے اور دار چا ملک دے دار چا ملک دے مانا ٹول ہوتے ہیں امیگرنٹ را گرینی اور دے ہچا ملک دے زکر لوکر اس حکمی جتا دے امریکہ دے چاہ دا زمام دا ستام دا بلوم دا بلوم دا آگے وی دے بھی نو اینی ڈسکرمنیشن بیسڈ اپان ریس اور ریجن چی دے رنگ اور دے نسل بنیاد بانے بلتے ہس ڈسکرمنیشن نی حتی زمان گیا مسلمانا خور چیارے سکار پچھولے اور پخپل سٹور کے اگر پل یعنی نوکری کولا باس ورطا ہوئے چیرے سکار سارا تخنخ کارے گاک نشی اٹرک کولے دارا دے دائرے فیشن خلاف تے تبا سکار پناچ دا سکار پناچ اگر زمان ڈیوٹا ہے کسی فرق وینے ڈیوٹی خطر دیر بہترین کے خدا سکار دارا وہ نے بیٹھنگا وہ نفکاری اگر جنائے من سر رابطہ ہو من گالتے ہو تنظیم لرو تنظیم طرف میں کوٹ کے آگے باس دا خبر چیلنج کرا کوٹ ڈیسیجن ورکر کوٹ ڈیسیجن ورکر چی اکارڈنگ ٹو یو این او چارٹر آف لبرٹی اینڈ فریڈم دا اقوام متحدہ دا اصول آزادی اور دا اصول حریت پیش نظر سوک پچا بان سٹریس نشی کو اس دا رفل مذہب شہار پڑے دا کوٹ فیصلہ ورکر اور دا کوٹ فیصلہ لڑا کانگرس تولا سیدا کانگرس نے سیٹ سینٹ تا لڑا اور دا سینٹ نے لڑا کلنٹن سیب دا اپروول نہ پارا اور کلنٹن سیب اگئی وہ آرڈر جاری کر چپ دفتر کی پنجاب کے پسٹور کے کسک بھی کہ ہندو دے کم مذہب حامل چڑی اگر خپل سپیسیفک ٹائم نہ خپل باس تو گئی چہ دا زما دے عبادت ٹائم چ بریک ول اگے پ اگ وقت پانے متعین کی اگے خپل لباس کے آزاد دی لہذا اس بتال تو مسلمانان گوڑے دفتر پروانے پٹکے والے پٹکے والے نوے دے کمی سوئے چھڑی نوے دے یو زمین سنٹر الحمدللہ او ثم الحمدللہ او ثم الحمدللہ کیونکہ دا علاقے لوئی سنٹر رہے لہذا زمونگا ایوریج منچی میاش کی حسابو کو نو زمونگا ایوریج 1.5 او کل 2 تو رسی چی روزانہ دا مسلمان دو تعداد 1.5 یعنی یہ انیم سڑے درزی پر بنیاد بانے یا دو کسان درزی بنیاد بانے مسلمانی ہے الحمدللہ او عزیزانو اگا مسلمانان چی بینو اگای بائی چانس نہیں بائی چائس بھی بائی چانس منگا پا الحمدللہ بائی چانس مسلمانان مسلمان طور کی پیدا شراتے ہوئے چی اللہ اکبر اللہ اکبر آخو لگیا دی آخو ریزنیبل مخلوق تے ایتانا تفس کو وائی ایتس سے دا خبر ادا سے بولے دا تو بور تخی عقلی دلیل او چی مطمئن دے کو مولتا خو فریڈم دے پلارم زوی تدانی شوی ریتا آخو اولی زی او ایدس یور پرسنل بزنس مسلمانی گے او کہ ہندو کیے گے کسے کیے گے خواہ دے دا دا دا ہر چاہ ذاتی او پرسنل بزنس تے ورزا سپا دے کے آزاد ہے عزیزان یو مر کرے دے وائٹ انگریز ان سپین سپین سپین امریکن ہے اگر مسلمان شو ما ورته مرګریه نوم دې سقوق دې نوم دې سقوق دې وی ما باندې یا محمد نوم کې دې را باندې عیسی کې دې ځکه محمد مینه پیغمبر دې او عیسی مې زور پیغمبر دې وی محمد مینه پیغمبر او عیسی مې زور پیغمبر دې دس مای نیو میسنجر هی واز مای اولد نو ما ورته دا اولد بدل باندې کې نو اولد نوم ور پر ور باندې کې خود وی جی دواله نشي کې خود ما ستان نوم شه عیسی محمد نه نوم پی امومن ورته برادر عیسی وو سو برادر یو میا چې تیر شو ما او کدل چې دا زنیش نه ده ما برادر ایسا واتس گوینگ آن نا سم مثلا ده وی تی دس ساين اف اسلام وی دس سوچ کوم چې دا بل اسلام نه خای ما او د اسلام نه خلا وی یو ویل سی می افټر 2 مانث ا بیرډ پرسن دو میاشتې بعد به زه ما غټه کیږي سمجھتے بات بات زمانہ تے گرے دیو میں اج بات تو طرف دا چ گرے لوے او سپین یو سپین کپڑے پیدا کرے اے سر میں تھاو کرے وا میں دا سکے I don't know anything about Islam. I'm looking upon you. When you will do something or any deed, I think that is Islam. When you say that you are not Islam, Islam is not going to say that you are not Islam. You are not Islam. You are not Islam. You are not Islam. میں یہ روز مسئلہ ہوگا میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یموس یسوم کل یوم الاثنین و یوم الخمیس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با ہر منڈے اور ترس دے بان روزے نہیں ہونا میں تو زمین اوپر مر گئے وائٹ مسلم دے گاؤں وائٹ دا امریکی دا ٹول نہ دلوئے کارخانہ دار جی دے دلوئے کارخانہ دار پخپلا مسلمان شو مورے مسلمان اکلا یو رور او یو پلارے دوہ لا غشانی سایان دی ماتر چکینی وہی صاحب میں کہ دعا فار مائی ڈیڈ اینڈ مائی برادر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گیو دی میمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شو دن رائٹ پایا ہر مانزونا بعد داغ دا ڈیمانڈ دی چھو زمان پلار اور رور تو دعاو کچھ جو خدای والا ایمان ورکی زمان پلار اور رور تو دعاو کچھ خدای دا حق لارے ترا ورسے عزیزانو اس آغا برادر طارق وائٹ مسلم وائٹ مسلم ما یو منڈے وانے مسپخین پدا کچن کی دا جمعات کچن کی یو مرگلی چائے پخکرا دے مزدلے اچھائے ما تراؤڑا ما چیس کلا Well, the brother Tariq, have a cup of tea. We know, sir, I'm fasting. Zamar Ojada. Now, why? Why? You are performing your qaza of Ramadan? Father Ramadan, sir, Ojada qaza karida. Dari qaza rawade. We know, sir, last Friday you told us that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had been fasting every Monday and Thursday. Che tere jumata hafa tafriq ki vire, che Peygamber sallallahu alayhi wa sallam, har Monday and Thursday baan roja ni gula. چی پیغمبر ہر منڈے اور تسدے بالے زبے ہر منڈے اور تسدے بالے اور روجہ نہیں سمجھا ہر منڈے اور تسدے بالے خوزیزانو الت ضرورت تے لدے چی اپروچ والا علماء اللہ تعالیٰ پیدا کی اور حل گلٹ کے سکارا توڑ دے سب مخلوق تے دا امریکی دا عیسائی اس مذہب نہیں سکا امریکی دا عیسائی الت ہندو کل مذہب سرا کمیٹڈ دے کھات والا دے سکھ کل مذہب سرا کمیٹڈ دے کھلک والا دے یہودی کل مذہب سرا کمیٹڈ دے کھلک والا دے عیسائی بس آئی صرف یہ خبر ہے یہ خبر ہے یاد ہے جیسس کرائسٹ واز سن آف گاڈ یسو مسیح دا خدا ہے یسو مسیح دا خدا اینڈ ہی ہیز بین کروسیفائیڈ ایز ایکسپیشن دا کفارے بطور اغا اللہ تعالیٰ من دے طرف نے صلیب کرے بخرا بتا سورے گی وہ صلیب کرے نا تے واقعی دا پوپر سور کرے دا چھے بخرا تاز سورے گی ہے مکی نے صلیب کرے دا اغا کفارہ دا کرے دا بس صرف اور تسائی آف گاڈ وایا غیرے بیا دوزخ تنے بولی نور آگئی پیچ سے قسم دے کپوئی کدا پتہ ہی ورطا ما یو رسول رکھ رہم دا گئی کلا آگئی ماتا چرچ کی دعوت راکی دا چرچ پر آرچا میں چرچ کی مورتا ہوئی چرچ کی میں ورطی وہ خبر آکڑا تقریر کی دا پریسٹال ان ٹول ناس بیان میں کو نا بیان کی مورتا خبر آکڑا ما ورطا ہوئے مہتا آسو پدا گرانڈا ہیلس کے سو چرچوں نہ دی نا آگئی وی جی باؤن چرچوں نہ دی میں پدے باؤن چرچوں کے باؤن قسم بائی بن لکھا پدے باؤن چرچوں کے دو پندوس کس میں بائبل دے دو پندوس کس میں بائبل ستا دا بائبل سٹیٹمنٹ دا دا آغا بائبل سٹیٹمنٹ خلاف دے آغا پا یولار روان دے ستا بائبل کو بلا دا ہر چرچ بائبل دا دا اللہ مستقل مستقل دے چی دا غی دا پوپ کا مزاج دا پاگا انداز امن دے چی موڈیفائی کی او مائی زمون قرآن دا دی امریکی نا روان شو آغا تلاشا بنگلہ دیشت دا بنگلہ دیشت نا لاشا انڈونیشیا تا کدی یو دا اعراب پا حوالے دا فتحے دا زمین پا کم فرق پیدا کر تمہیں بطور چینج دا تاس پوائے کہ دا زمین او دا فتحی دا غیر بیا اغیر پا دی اوالا بانے بیا وسیون نظر خلق دیچی اوری دی ہم ادر سرے ایڈمیٹ کئی ہم و دا غیر پل ریچولز نا دا غیر نا مجبوری نور سرہ کمیٹڈ والا دی ریچولز نا مجبوری نور سرہ کمیٹ زکلا دا غیر کالج تو ورزم لیکچر تھا یونیورسٹی کے کالج کی سکولوں کے اگر پراجیکٹ بانے لیکچر کی گئی پراجیکٹ بانے کمپیلٹو سٹنی گئی میں بیا غیر کلاس اور ٹائم والی زبی آور شمیا کلا دا سیو کی چھے منتر ٹیلی فون کی چیزی مجھے ٹائم راکے زم اسٹوڈنٹس پر آجے کھا نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالذين آمنوا به وغزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام حضرات علماء کرام، او ډیرو محترم مسلمانانو ورونو، د ټولو ناول خود الله تبارک وتعالى شکر ادا کوم چې الله تعالی دغه موقع را کړا چې د الله دغه کور چې زمونږ د فکر و نظر مرکز هم دی، د دین د صحیح تصور د حفاظت دپاره جامع مسجد قاسم علی خان همیشه مرکزی کردار ادا کړی دی. په دغه مرکز کې تاسو سره د خبرې کولو موقع الله تعالی په لاس راکړه، او بیا د خپلو ټولو ملګرو او ستاسو د ټولو حاضرینو شکر گزار یم چې تاسو دومره کافی تعداد کې حاضر شوی یئ. چونکہ میاشت هم د ربیع الاول روانه ده، لہذا دې را پاسېدو کې الله تعالی زما ذهن کې د آیت راوست د سورې الاعراف، هغه مې تاسو وړاندې تلاوت کړ. د پیغمبر علیه السلام دی دنیا ته راتلل دا د الله تعالی عظیم ترین نعمت او عظیم ترین پیرزونه ده، چې نه صرف ده چې الله ورته منو احسان ویلی دی، بلکہ دائے پا کلمات القسم و تحقیق بانے موقت کرے دے، او فرمائی چی لقد من اللہ علی المؤمنین، قسم دے دا یقینی خبر دا. تاسو کے اکثر علماء و طلباء حضرات آتشریف فرما دی چی دا لام موطیل القسم دے یا لام قسم دے، بنا پا اختلاف کوفیین و بصریین، خو حاصل دا دوالو یو دے چی اللہ فرمائی زما دے قسم وی، قد دا یقینی خبر ده، من الله تعالی احسان او پرزونه کړی ده علی المؤمنین مؤمنانو باندې، اذ بعث فیهم، دا اذ د بعضی مفسرینو پنیز ظرفی او د محققینو پنیز باندې تعلیلی، ځکه چې الله تعالی لیږلی دی دوی کی پیغمبر، منهم او من انفسهم، د دوی د قبیل څخه، او دا پیغمبر دا پارا دا لازمی دا چی دے دا قبیلی دا انسانانو سخی، زکا پیغمبر دا یواز استاز نہیں، دا یواز معلم نہیں، دا یواز تیچر نہیں. اگرچہ حضور علیہ السلام یو حدیث کے فرمائل انما بعثت معلما و انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ السلام، یقینا زو استاز لے گلے شویم، نو یقیناً معلم دے. خود حدیث پاک دوے محصہ وَإِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، دا مکارم الاخلاق، دا نوبل کیریکٹر، دا بہترین خیونو، دا کار سر تا نرسی صرف پا تعلیم بانے، دا دید پارا عملی تربیت لازم بھی. لہذا پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ کرام و عملی تربیت بکو، اغیل ٹریننگ بے ورکو، عملاً بے ور تداخول جر دین تقاضا صدا. او دے وجہ قرآن کریم بل زائدہ خبر اکڑا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا، قسم دے یقینی خبر ادا، کان لکم فی رسول اللہ، دا کلمت فی دا مضاف لذات دا رسول پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم، نیو فرمائے چی لقد کان لکم فی خلق رسول اللہ، فی عادات رسول اللہ، فی سیرت رسول اللہ فی اعمال رسول اللہ وی فرمائل فی رسول اللہ نو پتہ لگے دا چر پیغمبر ذات علیہ الصلات والسلام دا په حیثیت د ذات یو نمونه ده او دا په حیثیت د ذات یو رول ماډل دی او رول ماډل تاسو دې باندې معلومه ده تاسو ته چې رول ماډل کې پرفیکشن وی دا 100% اکمل ترین ذات په تبي رول ماډل کر دی شي او دی وجنا دا مسله دا عقیدې ده چې انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات نخود نبوت نه وړاندې ارتکاب د ګناه کېدو نو د نبوت نه بعد د ارتکاب د ګناه کېدو قاضی بزاوی په استثناء باندې یو طبقه ذکر کړی د حشویه پتنی ته چې څوک دي په حیثیت د حشویه اوس دنیا کې متعارف نه دي بلکې ما وې مرګرو ته ما اوس ورته مونږ جهاله وایو چې بعضی جهاله هغوی به دا خبره کوي حشویه په طور د حشویه موجود نه دي خو پیغمبر نه نه ګناه کېږي د نبوت نه وړاندې نه چې د ګناه ارتکاب کېږي نبوت نه بعد نبوت نه بعد خو یقینا معصوم دی عند جميع الطبقات خو د نبوت نه وړاندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذات دا به طور نمونه الله تعالی دنیا ته پیش کوي او د دې وجې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله لومبنۍ دعوت ورکو نو د دعوت نه وړاندې یوه خبره وکړه اهل مکه ته فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون ما تاسو کې د عمر یو لویه حصه تیره کړې ده سرویخ کاله زما ماشوموالی مو کتلی دی زما لکوالی مو کتلی دی چې زه کله ټینیجر وم د یولسو کالو نه تر شلو کالو دغه زمانه دا ټرننګ پوینټ وي دې کې طبیعت ډیولپ کیږي طبیعت بدلیږي سړی رایټ یا لفټ ته ټرن کوي پیغمبر علیہ الصلات والسلام او دی وجنه حضور علیہ الصلات والسلام یو حدیث کې فرمایل اذا بلغ ولدكم عشرا فواخيه او كما قال عليه الصلات والسلام چې تاسو بچي زوی یا لور لسو کالو ته ورسی نو مواخات ور سره کوي یعنی هغه بیا هندل کوا ټریټ کوا ډیلینګ ور سره کوا لکه څنګه چې رور یا خور سره ډیلینګ کې دباوای ما کنی دا ترنگ پوائنٹس دی دا بدن کیمیکلز او کیمیائی اجزا اگر گویا بدلی گی انگلائی اخلی نو که دغا وقت دی ماشوم سر دی سختی اکرا او دم بخرا والو that's the end of the story بس اول دی بیا کنٹرول کی ندی پیغمبر پاک سمرا خیست خبر اکرا چیزا بلغا ولدو کم حشرن فواخی ہے چی دلسو کالو شو ستازوی استالور سختی مکو ور سرا دتا دا مشارکت تصور ورکا دتا شخصی اهمیت ورکا بلے بچی دل تراشا یا لوری دل تراشا ستا سنگ خواہ دا دا فلانے کار کمونگ دا سیوکو او سا پا دی سٹیج کنے دے چی تا تا اپینین در کی تا تا رائے در کی البتا یو احساس دا اغز ذہن کے رازی چی زمان پلان مالا اهمیت را گئی لہذا آغا کے دا بغاوت مادن پیدا کی نازیزانو عرض میں کولو تاسو مونږ نه مسله اغل تخرب شي نو بیا ورستو مونږ کله مناسب نه دعا غاړو کله پیرانو پسې ګرځو خو بیا هیڅ خیر سړی ته په لاس نه میلاویږي ځکه د پیغمبر تعلیم اغل ته پامال شوی دی علیه الصلاة والسلام نو حضور علیه الصلاة والسلام فرمایل چې زما معصوموالی مو کتلی دی ټینیجر چې زه وم هغه کیفیت مو کتلی دی یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اللہ زدہ سے محفوظ کن تاستا معلوم را دا مکی معاشرہ چی دا دا شراب نوشے معاشرہ وا دا مکی معاشرہ دا دا موسیقے معاشرہ وا دا مکی معاشرہ دا دا ٹرائبل فیوڈ او دا قبائلی جگڑو معاشرہ وا پیغمبر علیہ السلام دے ٹولو شیوننا اگر چی دا دا اغی دا کلچر پریویلنگ حصہ وا واللہ تعالیٰ دے محفوظ و معمون ساتو نخو پیغمبر علیہ الصلات والسلام کله الکحالک ڈرنکس یعنی منشیات ٹچ کری دی نہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام پٹرائبل فیوڈ او قبائلی جگڑا کی کله حصہ اغستے دا حضور پاک فرمائی یو جنگ چھ پدغ زمانہ کی اوش زماد قبیلی او دنور قبائل ام یسکی یو طرف تا بنو حاشم او خزاغہ اتحادیانو او بل جانب ته بنی امیہ او داغوی اتحادی قبائلو اوز دا کلچر مطابق دا کستم او رواد مطابق هر یو ٹینیجر چه دا شپان سول سکالو دے یا داغین زیاد عمر دے باغ دا لازم ہوا دا ٹرائبل روایاتو چه دے با جنگ کے اکتیو ایسا اخری مری بکئی خلق بولی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل زخپلو ترونو سرا زخپلو کزن سرا زخپل امزادو سرا زخپل قبیلے سرا میدان د جنگ ته خو یقیناً طرف خو ما په چا باندې یو غش وشتل نه دی زیاد نه زیاد دا به مې کول چې مخالف سمت ته کوم غش به زمونږ طرف ته راپریوته ما به هغه راواغسته ما نه خپل تره ته په لاس ورکړی دی نه مې خپل د تره زوی ته په لاس ورکړی دی خو هغه ځای به مې ځمکه باندې کېښوده. حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دې شی نه زما طبیعت نفرت کو چې دا انسانان ولې وژني. نن د ځانو بنیادی فکر دغه سوچ به کوو چې دا موجوده دنیا انسانان اولی وجنی او بی درغې وجنی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي یتقارب الزمان ویقبض العلم وتكسر الفتن ويكسر الحرج. قالوا وما الحرج يا رسول الله؟ قال القتل والمقاتله حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل او كما قال عليه الصلاة والسلام. پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائی یتقارب الزمان چی دنیا نا با گلوبل ویلج جوڑ شی دا زمان و مکان دوارا دا ظرف دو انواع دی دا دی یو بر سر ابتالا زم دے تائم اینڈ سپیس سائنس دانانم یو بر سر یوزائی ذکر کئی. حضور علیہ الصلاة والسلام ذکر دا زمانو کو استغنا دا مکان ور سر رالا یتقارب الزمان والمکان چه زمان و مکان با دیر یو بل ترانیز دوشی. منن گلوبل ویلیج دی دا موبایل مونگ ور تاس تا سیلولر وائر او تاس ور موبایل وائر دی موبایل زمان و مکان دوم رزیات ترانیز دیکل مخی با آغا بورد تیلیفون والا نو مونگ بوید پیخور نا چی دی نو خاص تیلیفون کو نو سحر نا بری اپریٹر تویلیو نو آغا با لگیاو دری گنٹی با تیری شوی بیا به د ریمایندر ورک هغه به زه ټرای کوم چې دا نمبر میلاو شي اوس دې ځای دا هغه نمبر ډایل کې د جلیل جان دې نمبر ډایل کې خو پیسې نه لګی دې مال همیشه مس کان را کوي. خو بار تقدیر په یو څو سیکنډ کې د دا هغه مس کان ما ته ریسیو شي او زه واپس ورته بیا رنګ ورکم. عزیزانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس دا دنیا دومره زیاته یو بل ته رانږدې شوه چه پا دولس یا دیارلس سیکنڈ کے دے امریکی نے تر نمبر ڈائل کے پیخور ملاو شی پیخور میں ڈائل کے لاس انڈس و کیلیفورنیا ملاو شی. یو رو دنیا یو اڑخ دے دا گلوب یو سائیڈ دے دوین دا گلوب بل سائیڈ دے دسر چی بیاز خبر کم نو دے وی دل تا دا روزے یو لس بجی دی نزورتا منسر دا شپی یو لس بجی دی نا تا سر دا روزی یو لس بجی دی امنسر دا شپی یو لس بجی دی دے وی وی داستا دا خار کم زائے دے مائی گورا دی یولو سے یولو سنے دا پتاو لگے دا چکا پدے گلوب کی سنے دن نرانا نواتے شوے نوچزو دی زائے پلاس انڈس کے پدے گلوب کی دن نروتے ہیں پی خور کی برا ہوتے ہیں سکر مائی دا بلکل یہ سٹریٹ لائن دے. عزیزانو نو عرض میں کول اتاس قدمت کے چہ حضور علیہ السلام فرمائی یتقارب الزمان ویقبض العلم چہ زمان و مکان بیو بلترانیز دیشی دیتو وی دی پرافیسیز آپ دی ہولی پرافیس صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیشن گوئے تاسو اکثر علماء طلباء حضرات یہ دا پارخ کتاب دا ابو نعیم دلائل النبوت رحمہ اللہ نو دا قدر تا ملاوی کی نو بیادان دا پارواس لئی دا حافظ ابو نعیم صاحب دا حلیۃ الاولیاء تاسو مشکات کی کل رواہ ابو نعیم خوائے نو دا ابو نعیم کتاب دا دیر بہترین کتاب دا دلائل النبوت نو حافظ ابو نعیم اگر حدیث نقل کرے دے یتقارب الزمان ویقبض العلم. حضور علیہ السلام فرمائے علم با قبض شی اس علم یقیناً قبض شوئے دے معذرت سرا معذرت دستاس مرگر دستاس بن یو ادنا طالب صحیح یہ مدرسی سر میں تعلق دے دغی نصاب سر میں تعلق دے خود دین نصاب سر مونگا آگا عمل شروع کرے دے مولا روم مرے متجو کرے دے مولا روم تا مولا روم واقع نقل کرے دے چی او نقاش تا یو سرے راغے وی زما پا دی شابان مال از مرے جوڑ کا مونږ ورته هلته د امریکا کې ټیټو ځو. پیغمبر علیه الصلات والسلام ورته وشم وایي زمانه د پیغمبر او زمانه جاهلیت کې دا د فاحشو ښځو نشاني وه چې هغوی به رنګ سرمنه کې دننه په سرنج ورننه ایسته یا به پچنی لګولې. پیغمبر علیه السلام وفرمایل لعن الله الواشمه والمستوشمه. واشمه چې دا عمل کوي، مستوشمه سین د استفال طلب د پاره د دې نه تقاضا کړی چې مانا وکړه، چونکې دا شناخت او ایډنټیفیکیشن سمبل د فحاشه. لهذا حضور علیه الصلاه والسلام په لعن وي او اسهم دا بدن له تکلیف ورکول دي چې سره نه ضرورت سره څوک دې باندې ګل جوړ کی سرمنه کې دننه څوک نه مولي کی څوک بلا بلا او بلا بلا. نو مولانا وایي چې نقاش دا یو سړی راغو یې مال په دې ملا باندې سمره جوړ کا ناغه سرنګ درنګ را ډک نو چې دا سستنه ورومنډه راغو در دا سه خو دې دا سکه وی دا ولا غوږ جوړون وی ګوره ته دا غوږ پرې دا ناغه پرې خو دا نو بیا بل دا سرنګ ورننه ایست وی دا سکه وی دا ولا پوز جوړون وی ته دا پوز پرې دا نو بل ځای ورننه ایست وی دا سکه وی دا ولا پنج مړه خو چې کوم ځای به هغه سرنګ ورننه ایست سړی به در دې دو وی دا ولا پرې دا نقاش ته غوسور له پاسه خدای دې به خو باسا ما داسې مرینه نه کتل چې غوږی هم نی پوز هم نی خلی هم نی خپی هم نی لکای هم نی. نو اوس مونږ هم نصاب سره دغه چلو که مونږ دا غوږی پرېږده صحیح ادا پوز هم پرېږده ځکه دا ایټمي دور دی ټول خلک ملیان کېدل هم غواړي ایټمي هم دا سره صحیح شو. زمونږ یو ملګرو هغه وی د سیاستې او صفوف په کار دی چې سړی داسې کرل کی یا په ګرینډر ووای او سړی داسې اوپکې ټول حادث ورته یار شي. ناظرانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس لعن الله الواشمه والمستوشمه حضور الصلاه والسلام لعن په وشمو استشام باندې اوه مولا روم واقع نقل کړه چې هغه نور دین نه دا د مولا روز مری جوړول دا خبره نه ده. طلباء حضرات خصوصا تاسو خو دا خبره علم حدیث کې ویلې ده چې کثرت درواتو که قوت دراوی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جزاک اللہ قوت دراوی نہ کثرت درواتو نہ کثرت درواتو زکہ ویک پلس ویک پلس ویک پلس ویک چ ډیر زور لگے نو مرتبہ د حسن دی غیر ہی تبه ورسے مرتبہ د حسن دی غیر ہی تبه ورسے چې سورس ته پسلور ما درجه کی سورس ته پسلور ما درجه کی او قوت دراوی د حدیث مرتبہ به صحیح لذاتی ہی حدیث مرتبہ د صحیح لذاتی ہی. ناظرانو yes. ہمیشہ کوشش کوئی چې قوت پیدا کړي علمی زکه هر یو شی په دنیا کې اوور فلو دی. هر یو شی مدرسې هم اوور فلو دی، طالبان پکې هم اوور فلو دی، او علمی قوت نشته. نو حضور علیہ السلام فرمایل ويقبض العلم، علم به قبض کړی شي. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث کې د دې حدیث فردر الابوریشن یا دې مزید تفصیل بیان کړه چې ان الله لا ينزع العلم من العلماء انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وافتوا فظلوا واظلوا، او كما قال عليه الصلاه والسلام الله تعالى داس نکي چې دی عالم د کله علم داغه د قلب او دماغ نه وبرسي داغه د سینې نه واپس واخلي. د خدای دا قانون نه دی. ولكن يقبضه بقبض العلماء وچکم علماء دی پوهان غیبانه مرگ برازی یو نیچرل پروسس دی. ټول خلق بمړيږي او نور خلق اغوی کی علمی قوت بن پیدا کیږي. نتیجه بدای اتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلق به جاهل سرونه نیولی. یا رؤوس جمع دراس په معنا د رئیس او په معنا د مقتدا، چې خلق به جاهلانو نه مقتدا جوړ کړي. ایو فتوی ور کوي فسئلوا وافتوا فظلوا واظلوا، پخپل به گمراوی او نور خلق به گمراه کړي. نو محترم ورونو عرض می کوله تاسو خدمت کې چې حضور پاک فرمایل ويقبض العلم، او درې وی فرمایل وتكثر الفتن، فتنې به زیات شي. او عزیزانو داسې د فتنو دور دی. الله تعالی دې رحم وکړي. د مقر عثمان صاحب راغله دي، نو د پاکستان د لوی خار سره تعلق ساتي. د توعد هغه ځای خلق هغه کلیر دي چې د دنیا کې سکیږي یا د ملک کې سکیږي، دا غیم ز انکار نه کوي. صحیح سوچ کی ناز دی ات دی هلم اف افیرز، د دې معاملاتو په سر کې سوچ راز دی چې موږ دنیا کې ټول څه چې کیږي دای ته پته را قسم دې کوي ته پته دنیا کې څه کیږي. نتیجه به سي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یادی علی الناس زمان، يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الظان من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الزياب يقول الله عز وجل أي بي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن عليهم فتنة تبع الحليم فيه حيران رواه أحمد والدارمي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ونس اگین دی پروفیسی آف دی ہولی پروفیٹ دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا پیشن گوئی امام دارمی اور امام احمد مستد کی حدیث نقل کرے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فخلق یو زمانہ دا روانہ دا یحتلون الدنیا بالدین میں مرگر تو ہوئے میں دنیا دار خود دے دنیا دار اگر کارم دو دنیا کئی ہدف ام دنیا دا کارم دو دنیا کئی ہدف ام دنیا دا خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یحتلون الدنیا بالدین د دین میدان کی یا د دین پنامہ کار کون کی دا غی هدف بم دنیاوی صحیح ما پرون نہ بلورس پدا کوټه کی الته مرګرو ته ذکر کو ما ورته پالیٹکس اسلامه اس کے اسلام مو پولیٹیا سایس صحیح مې دا جمله نن سره ولیکي چې پالیٹکس اسلامه اس کے اسلام مو پولیٹیا سایس کوي دا خود کل نه جزء به جزء نه کل جوړول دا قلب موجوده منطقيان مو شنه کل نہ جز جوڑول او جز نہ کل جوڑول ما اسلام کل دے پالیٹکس لیو حصہ دا زمونگا دا رد و قبول ما یار اگر پالیٹکس دے یو لوی عالم بھئی دا دین خبر بکی حکتا سر پا سیاسی فکر بانی یو نہ دے تو اللہ کا دا قرآن اور یاد دا حدیث اور انا روا دی اشران حرام دی اسلام مو پرنٹسائز کوئی پالیٹکس اسلام آئیز کئی کم سیاست چلے اگر اسلام پسی ولا گوا اسلام سیاست پسی ملا گوا او دیدانو پا دغا دور کے جامع صفات امام پیدا کی گی نا جامع صفات امام پیدا کی امام علی اللہ رحمت اللہ علی اگر دا خلافت تذکرہ کری دا بیا دا خلیفہ صفات ذکر کری دی بیا فرمائی لی وقل ما یوجد وقل ما یوجد قلیل تر متصف با دی صفات اسے خدم پیدا کی گی ذکر دار قحط الرجال زمانہ دا دار قحط الرجال زمانہ دا کلکل زمون برگرین جذباتیان سی زمون برگرین جذباتیان سی یہ رن بس دا نما ورتے ما یاد کا دیکھو گورا دیکھو تمہیں اس دید دور کی ابو بکر پیدا کولش افغانستان عمر پیدا کولش عثمان و علی و معاویہ پیدا کولش ابو حنیفہ احمد شافی و مالک پیدا کولش نما جن پیدا کی گی ندی ماحول کے بگورے چی دی کی خسڑے سوک دے نما تیوی ترہ تو آیا نما ورتے میں پدغ دور کی اگرچہ میں زوز دے ملک کے نیم خو میں پدغ دور کی دا علا وجہ البصیرت وائم چی پدغ سیاسی میدان کی دا مذہبی خلقو دا پارا دا ٹولنا بہترین جماعت دے جمعیت اور علماء اسلام اور ٹولو دا پارا خری ڈر دے مولانا فضل الرحمن سیر عزیزانو جذباتیت مکوئی زکر زو خود دن ری تکبیر دا میدان نو تیم غٹ تکبیر دا صحیح ہاں غٹ تکبیر لور غلیم باہر تو دیر عرض میں کو رتا سا خدمت کی چی دا خبری دا دا سنس دی دا دا ہوش خبری دی البتہ ماں اس مرگر تو میں المسائل بالوسائل دی حیات آباد کے اس مرگر سر لگیا ہوں دستا سے وہ ڈی آئی جی سے میں زمار اشتدار دے غمرہ سر ناس تو نما ورتو ہے میں دا المسائل بالوسائل دا فکر خبرہ کدنا میں المسائل بالوسائل دی ملک کی میں وسائل محدود دی یا انرچی وی دی وسائل یا محدود دی یا انرچی چاپ محنت نہ کرے چاپی محنت تنے کرے تم رزم کی شاڑے پرتی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی ما تی عمر گروی دا کارل مارکس ما تا حنفیخ کارے دا دا کارل مارکس ما تا حنفیخ کارے دا نازیزان عرض میں کوستاس خدمت کے چھو اس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے دا زرعی پیداوار زمکا معطل پر خودل شرعن ناروا دی کمالے کی اس خود نشی آباد ہو لے دا با آبادکار طور کی زکر بازیاتے دا مالک زان سره نه کوي معاشري سره کوي دا زیاته دا مالک زان سره نه کوي ټول ملک سره کوي ځکه دا غزم کا کنال دا لس منه دانه ته پیدا کیږي یا شپږ منه دانه ته پیدا کیږي چې موتر پاتې شو په شپږ منه دانو باندې ډیر روز ورو پاره ډیر کسان مریدل هغه خلک ودی پات موتر مورونو بار ته دیر عرض می کوله تاسو خدمت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ويقبض العلم وتكثر الفتن ناغتا میں ذکر کو میں المسائل بالوسائل مسائل دا پا وسائل حل کی گی مسائل منگو ہمیشہ مسائل پا موجزات حل کرو منگو مسائل پا موجزات حل کرو اس موجزہ دا کثیر الوقون دا نادر الوقون دا که ورته معجزه وای معجزه کثیر الوقونی معجزه دا نادر الوقوی کلا کلا کیږي ما وی په دې مسله باندې یواز علامه تفتدانی نه پوي یواز امام نصفی نه پوي یواز علامه قاری نه پوي ما غدا امریکای غیر مسلم په پوي دی غوی میریکل هپنز بس سم ټایم میریکل هپن بس سم ټایم معجزه واقع کیږي کلا مجھے واقعی کم قوم بے حمد اشی نن اقبل حمد دیجی دے با موجزے پہ انتظاری مونگم ٹول دا موجزوں کو انتظاری صحیح چھے موجزہ با کی گئے ٹولے مسئلے باہر شی عزیزان دا سے بالکل نکی گئی دا سنت اللہ نہ دے دا دا اللہ تعالیٰ قانون نہ دے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا دا اللہ پا سنت کے نہ چینج راضی نہ ایورش اللہ زی صحیح نہ چینج راضی سنت به هم هغه چې کوم د اقتدار روان دی صحیح نه پکې ورشن دازي چې دا یو سټریټ لاین ده د الله سنت پر روان نه هغه به بولې دی ورشن ورکی چې د لیفټ سایډ ته ور الله وی ولن تجل سنت الله تحویلا دې کې ورشن هم دازي دا چې په کوم سټریټ لاین د دنیا د اقتدار روان نه په هغه انداز رواني موږ ورته لیفټ نیچر ټیکس اٹ سکورس چې فطرت پرې ده چې فلن جان فطرت پرې ده چې فلن جان ته ځکه فطرت ته څوکلار باندې دې په خپل ته باقی کله چې باران وشي د سیلاب د اوبو ځان له فطري لاره دی د سیلاب د اوبو ځان له فطري لاره زمونږ د کلی میاشت کې خور دی خور دوه درې کاله په شکال کې هم سیلاب باران نو سیلاب رانغه خلکو هغې ځان له کوټې په سرغړم کال باندې دومره ډېر باران وشو خو چې نه چې خپل کور شروع کړ یا سبحان الله بنګله داسې خپلې پیشه د کلي سر یې پرې لاندې صحیح نو بیا دا افسران راغلي وو نو هغه لیکلې خسارې لیکلې نو یو غریب بابا اوس مړ دی خدای دې وبخي هغه پکې یو کچه کور جوړ کړ نو هغه بوله داسې مسله یې سیبه دې ده نو ما کوم صحیح کنه زما نو مو مونږ لیکه که ما ته هم څه شی میلاو شو نو چې هغه افسر به داسې نه بیا بل لاړه به تاسو ته بوله وې سیبه دغه ده نو هغه هم غصه ورلا وې بابا دې ځای ته ډومبې ته راغلې وې کنه خور نو هغه ورته دا ډومبې ورته دا خور لاغره وې تا چې خور کې کوټه بادوره خود به ګرځول ذکر تا نیچر تلار بندولا نو نیچر تلار بنا بندے اللہ تعالیٰ فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض اللذی حمدو لعلهم یرجعون رسول ایرون دا آیت یا سبحان اللہ زمائی اور وارد ہے اگا پدا باٹنی کے تیسی لکل نو تیسی لیو لکل اگا تیسی دا مقالے تا اگی عنوان ہے دی ایفیکس آف پالوٹنس آن روڈ سائیڈ پلانٹس ایفیکس آف پالوٹنس آر روڈ سائڈ پلانٹ کہ پالوٹن کم شے چی آلودگی پیدا کئی دا دی دا سڑک پا غالا بانے پا ولاد اونو و گوٹو بانے سا سری رکشی دا پالوٹن سی رکشی سی دا پالوٹن سی او دا پا ستا ساٹی او پا سکسی نائن والا ٹویٹا کرولا کے ڈیزلی انجن اچھو دا پالوٹن سی آلودگی پیدا کئی صحیح بلکہ ما خوز دبتا ہو کسب تو خدای راست پگمی میں سو دی دی دا مخ میں سو دی دی دا سے زبردست مگیو ما اللہ دی رحم کی اللہ تعالیٰ دے ملک نگران ہونے گا باش تاک ٹولا بھی نو آئے اس آغا بیا چھے مکالہ اوڑی کلا ویجی دی بانے یو آیت پکار دے یہ حدیث چھے موضوع سر متعلق کی موطل سور روم دا آیت اوڑی کلا آغا پتے کتاب تا عنوان بانے اوڑی کلا چھے زارا الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیوزیقهم بعض اللذی حملو لعلهم یرجعون اللہ تعالیٰ فرمائی فساد disturbance disorder mischief اضطراب دا پیدا کیجی پس مکہ ہم او پس سمندر کی ہم بما کسبت اید الناس دا دا خلق دا عمل او دا غی دا کرو آفتر ایفیکس لیوزیقهم بعض اللذی عملو اللہ تعالیٰ وی لام لے عاقبت دا اللہ تعالیٰ وی لام کم لام دا عاقبت پہ لیوزیقهم بعض اللذی عملو عاقبت او انجام کار دا دے چی دیتا بددی مزا اللہ تعالیٰ وی چکا وی لیوزیقهم بعض نکل بعض الذي عملوا ككل لا ترى شكاو کا پسته ټول مړي دا مونږ چې سمره پالوټنس پیدا کړی دي ټول مړي ګو ګلوبل وارمنګ شروع ده نومره لوی چینج راغی دنیا کې د ګلوبل وارمنګ څه کاږي ځان د بمونه خلاصي د بارود خلاصي د جهادونه روان دي د ګاډي روان دي د پټرول سوځي د ډیزل سوځي دا اوس به سی ان جی سوځي بیا به پسې یو بل شی راځي او ایثانول راځي او بلا بلا او بلا بلا اوس د دې افټر ایفیکټس دا خو به خامخا فیس کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ان ون وی ار دی ادر په خپل پرافیسیس کې ونس اگین دا ابو نعیم کتاب واخلی خو مارک سټڈی کوي ابو نعیم کتاب واخلی ان دې سټڈی کوي عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل وتكثر الفتن، فتنه بزیاتی کی او سمر فتنی بھی. ما چې کوم حدیث روایت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حال الناس زمان یحتلون الدنیا بالدین، چې دنیا دار خو هدف هم دنیا داری دا او کوم دنیا داری. او ما طرف ته وګورئ دا ټول ذمہ دار خلق ناشته زکله مرګور ته وایم وان پیسې کده مقصد نه خدای ته وګوره د خدای نوم ورته پاره می استعمالوه، که پیسې د مقصد د پیغمبر نوم مکیش کوا، که پیسې د مقصد قران او سنت مکیش کوا، که پیسې د مقصد دین او شریعت مکیش کوا. د دین کار د الله د پاره کوا، د پیغمبر نامه د الله د پاره اخلا، د خدای نامه د الله د پاره اخلا، دین او شریعت د الله د پاره. وان دنیا دار د پاره بل سکار کوا، نړۍ پر بل سکار کوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل یحتلون الدنیا بالدین، یحتلون الدنیا بالدین. زمونږه او زیات اشاره کوم به تاسو پوه شئ او زاغی باندې پویور نه غواړم. یو ځای د مدرسې چار دیوالې لګېدلې وا او ټول عمر باغې د پر چنده کېدا، خو دا چار دیوالې نه اداوا چې یو خط پکې اضافه نشو. ما دې مرګرو ته درس کې ما اغل ته مدرسه ده همیشه مې چنده کیږي مدرسې د پاره، خدا مدرسه را چنده ده پاره همیشه وی چنده برای مدرسه، خو مې دا مدرسه برای چنده. صحیح. نو عزیزانو عرض مې کول تاسو خدمت کې که دنیا داری د مقصد وی دا چیټینګ دا د دنیا او د آخرت تباہی ده، بس لې دي کول پکار. او عزیزانو ځان چې ما وتا دا وهلو د بول خرو دا کی وجم دقه ده چې مونږه همیشه د دین نامه دنیا لپاره استعمالو. او حضور پاک فرمایل ترافتی د پیغمبر غلطی کی نه، یختلون الدنیا بالدین، اختلال و اکوپیشن تا، اکوپیشن تا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د دنیا خانه به پرکای د دین په نامه باندې، یعنی دنیا داری به کای د دین په نامه باندې. یلبسون للناس جلود الظالم من اللین، د خلق وړاندې به ځان باندې داسې او سرمنه چولی لکه څنګه چې د ګډ سرمن نرمي دومره صاف دی. یلبسون للناس جلود الظالم من اللین، پیغمبر علیہ السلام فرمای السنتهم احلى من السكر، خبر چې کې دومره خوږې وي لکه چینی چې سمره خوږه ده، بلکې دا دین هم چې احلى من السكر. وقلوبهم قلوب الذياب، خزرونه به د درندگان شون نه وي، بدبوې زړونه به وي، د خون خرابې واله زړونه به وي، د انسانانو وینه سکنو واله زړونه به وي. د انسان د ژوند به په نظر کې قدر او قیمت نه وي، انسان به د په نظر کې انسان نه ښکاري ځکه د مقصد هی برشه ده. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یقول اللہ، اللہ تعالی وی ابی یغترون، دا خلق زما د رحم و کرم پنا مزان لدو کور کئی، ابی یغترون دا خلق زما لکم اللہ رحیم و کریم دے. صحیح. اللہ تعالی وی ابی یغترون دا خلق پا مابان زان لدو کور کئی. منگو ورتو سیلف ڈیسپشن، سیلف ڈیسپشن چیدہ سرے دے زان لپا ما دو کور کئی، دا سیلف ڈیسپشن چکار دے لکہ شتر مور دایو مار دے سوور شتر مور انتا پا دی امریکا کی ورطا آسٹریج وئی نو دا آسٹریج او ما اولی دو مار تندہ میں چلتنو لی دے زکا دا کراچائی تاو سواری دانا خود قیر عثمان سے ورطنو ہو لے نو باہت تا دی آسٹریج یا شتر مور دایو خج زناور دے او شتر مور ورطا ہم زکا وئی لگا پا حیواناتو گئی شتر گرتنے پا مردانو کیا زکتے دارا مردانو دا د مرغان اوخته یو لوی شی د شترمور، خو چې څومره غټ دی دومره ښکار آسان دی ځکه دا شی بې وقوف دی، د سلف ډیسپشن ښکار دی. د په صحراو کې اوسي نو چې کله ښکاریان وویني ښکاریان په نو د سترګې پټې کړي او خوله په ځمکه کې دي، اور د ده په ذهن کې دا دی چې ما ته څوک نه ښکاري زه هم چاته نه ښکارم. دا د سلف ډیسپشن دی، وایي چې ما ته څوک نه ښکاري نو زه هم چاته نه ښکارم. زما یو وړه نسای ده، وړه نسای ده. نو کله کله زاګې ته لږه سختي وکم نه غوسه شي نو سترګې پټې کې وایږه چې تیار کړم دتا زګاری ته تیار شي وایي دې په دې ټول تیار نه غوې ورګه تیار کړم دتا. شتر مرغ هغه سترګې پټې کې د سلف ډیسپشن شکار دی. عزیزانو ښکاری راشي ډیر په اسانه هغه کې راوالي وروچې کی زګدا دا شتر مرغ دې ځان له دوکه ور کوي. الله تعالی فرمایل ابي یغترون دا خلق ما ځان له دوکه ور کوي. یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابونه تپوسو کا تدرونه منل کیس، زیرک هوشیار کلیور موږ ته په دنیا کې سمارټ وایو، چې سمارټ په جنه سمارټ سوکته، کلیور سوکته، زیرک سوکته، هوشیار سوکته، اگر چې یار سړی دا داوه ده چې زما غوندې بخلول لا دنیا کې خدای پیدا کړی دی. هر یو سړی وایي چې افلاطون دا خو زما شاګرد و، ارسطو د به مونږ له چړ غوښته، به مونږ له چړ غوښته. عزیزانو، دا هر یو سړی داوه ده چې زما نه زیات هوښیار بل څوک نشته. حضور پاک ته پوه شو که تدرونه منل کیس، تاسو ته پته ده ځیرک هوښیار کلیور سمارټ سړی څوک دی؟ صحابه جواب ورکه الله ورسول اعلم، خدای او د خدای پیغمبر خپل دی. حضور اسلام فرمال الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الکیس زیرک سره آغا دی، دان نفسه، دان یدین، دان یدین و دینن، نلس معانی دی، کامن لفظ دی، دن نلس معانو دی پارا، لفظ دین، ما کانا لیاخذ اخاه فی دین الملک، فمانا دا نظام رازی، فمانا سرازی، فمانا دا نظام رازی، دین، فمانا دا معاملی او دا جزا رازی. متنبیوی فلما اصبح شر فامسا وهو غریانو ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانو. صحیح تاسو به دا یو صرف دا ستایسته نو دا متربی مولای څه کړي د بیره خبره کړي دا چې فلما اصبح الشر فامسا وهو غریانو ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانو. ما یو ور دا ته پدا کړي کې بیان کو نو دا متربی دوه ډیر شعرونه حواله مې ورکړ یو کاکا ما ته وی می دا متربی وکړه دا وښو لما تنبيه سوكو ما يدال يا رب الرحمن بابا. فلما أصبح الشر فأمسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. كل الشر داسش جقل داسش فأمسى وهو عريان أصبح أمسى وأصحاب اللباء ما فتى ما دام من فتى ليس باشر أصطفى. تاسوس نزل يتاني يا دوي فمشكلة يا دوي كان صار اصبح امسى واضحاز اللباد ما فتا ما دام من فك ليس باشد اصطفى. متنبي اصبح وامسى دوار په یو شعر کې ذکر کړی چې فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. چې زمونږ او د فلاني میس کې سوای د دشمنانو بل هیڅ تعلق پاتې نشو نو موږ ورسره هغه چلو کې شلې. دا معنا یې دار چې موږ ورسره هغه چلو چه دوی من سره دمناهم کما دانو او جزیناهم کما فعلو بنا. اگه بدلمو ولا ورکلا چه کم عملی من سره کرو. نازیدانو عرض میکو ده تاس خدمت کی چه دین پا مانا ده نل سمانو رازی لفظ ده کامن مشترک ده ده بلا دیر و مغانیو پا میس کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. منگه امیشه ترجمه کو چه ده مالک ده روز جزا ده، دا مالک در صدر دا روز جزا دے، دا مالک در روز دا معاملے دے، دا مالک در روز دا معاملے ہم دے، مالک یوم الدین دے، مالک در روز دا اسلام ہم ان الدین عند اللہ الاسلام دے، دا اسلام در روز مالک دے. یا غورز دا اسلام روز دا کہ کامیابی پہ اسلام موقوف تا پا غورز دا دی وجہ ورطا یوم الدین وچ دا اسلام روز دا اسلام نا علاو بل شیفہ کی کارگر نا دے. نموترم ورونو حرز میں کولو تاس خدمت کے چل اللہ تعالیٰ فرمائی ابی یغترون دا خلق په مازان له دوه کور کوي. نو صحابه نو حضور ته پوسو کا تدرونه منل کیس، تاسو ته پته ده چې کیس څوک دی؟ زیرک څوک دی؟ دانا څوک دی؟ هوشیار څوک دی؟ ای وی جی الله او دا الله پیغمبر ته معلومه ده. ویل کیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. کیس او زیرک هغه سړی دی دان نفسه. عام طور من ترجمه کی عرف نفسه، چې چا ځان وپېژندو، ځان وپېژندل دا یو معنا ده. من خطر جمعه دا ده الکیس من دان نفسه اے عامر نفسه وحاسبه، عامر نفسه وحاسبها، چې چا خپل نفس سره معامله وکړه او دې احتساب ته وړاندې کړه. اوس موږ ټوله ورځ لګیا یو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کم عقل سړی دی هغه چې دې د بل احتساب کوي خپل نه کوي. ته د بل غیبونه غوته باندې شمارې، تا خپل هر یو غیب شمارلی دی که نه دی؟ موږ همیشه حالانکه بدنی اعتبار سره که زما بدن کې تکلیف وي د هغې دپاره زه کنسان لرم، تشویش لرم، ډاکټر ته ځم، سپیشلسټ ته ځم. زه د جان صاحب ته وم چې ته څوک ښه ډاکټر پېژنې چې ما نه ډېر فیس وانخلي او چیک اپ مې وکړي؟ ولې؟ ځکه ما ته احساس دی چې دا شی ما دپاره تکلیف دی، خپله بیماري ما دپاره تکلیف. اوس روحاني اعتبار سره چې کوم شی ما و تا دپاره تکلیف دی دی، د هغې په احساس مونږ همیشه په بل نظر ساتو، په ځان نظر دکې دا بیماري ده، دکه بلد دا بیماری ده، او دکه بلد دا. نو چې ستا خپلې بیماری ته د د سره توجه نشتا احساس برتنه کیږي چې احساس نه علاج او چې علاج نه کې شفا به څنګه حاصل کیږي د حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چې الکیس من دان نفسه زیرک سره هغه دی چا چې خپل ځان سره معامله وکړه حضرت عمر وی حاسبو قبل ان تحاسبو حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو حاسبو انفسکم مفعول مقدر ده حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو خپل ځان سره احتساب وکا د ځان محاسبه وکا مخکې د دینه چې تاسو سره محاسبه وکړئ چې دین یو ویل بی ټو لیټ بیا به تدیر لیټ هغه بیا مو کنه دا چې سب ریکوري وشي چې سری پیر وکي سمرمت وکي شیری جین کې ځکه بیا به تدیر لیټ هي حضرت عمر فرمایي چې حاسبو قبل ان تحاسبو او زیدانو صحابه کامیاب ونیو د خود احتسابه د عمل نه به ځان تیرو خود احتساب موجوده په اکنامکس کې یو لفظ دی یو اصطلاح ده یو ټرمینالوجي ده سلف اسسمنت سلف اسسمنت چې د انکم ټیکس لپاره سلف اسسمنت وکړه او بیا ګورمنټ دا دی یو کا دغه مغرب هغه د اقتصاد په حواله باندې کامیاب ذکر یعنی چې هر یو فرد ځان د سلف اسسمنت ته دی دا نه چې هغه اولیا دي خو هغه یې په یو داسې جخ کې تړلی دي چې هر یو سړی ځان د سلف اسسمنت ته دی او بیا ټیکس ګورمنټ ته ادا کړي کنه اوس چې راتلم یا سبحان الله د پیښور ښار روډونه مې کتل صحیح نو موږ قدر په حکومت را منډه کو حکومت باندې را منډه حکومت د کار نه دی د روډونو ته وګوره ازي د کار یو سړی د خپل ګریوان کې وکتل چې زه د کارم زه چې سوره ګټم کوم ګورمنټ هر یو سړی په دې فکرمند چې غلا به څنګه کو شی به څنګه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دوی به ځان د سلف اسسمنټ نه تېرو ما بیګا مرګرو ته ذکر کو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه کله چې وفات کېدو خپل زوی را وبل عبدالرحمن ابن ابوبکر رضی الله تعالی ورته عبدالرحمن ته لاړ شه ابو عبیده بن الجراح ته دا وزیر خزانه وزیر خزانه امین الامه و امین الامه ته لاړ شه وزیر خزانه ته پته ته ولګو چې د دوه نیم کاله کې ما د بیت المال نه څومره تنخواه اخیستې ده ما بیت المال څومره تنخواه اخیستې ده هغه لاړو چې واپس راغې وې چې ستا ټوله تنخواه دوه نیم کاله کې د شپږ نیم سو درهمو نه لږ غوندې زیات فقنیم سو درهمون لگا زیادتا را حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو عبد الرحمن فخیبر کے زماز مکدہ زماز وفات نباد بدا خرسا کی نداش فقنیم سو درهم ابو واپس ابو بیدت یو سے بیت المال کی بے داخل کی او ورتوی وی عبد الرحمن تلگو گورا چھ زماز پا پراپٹی او پا جایداد کے سور اضافہ شوی دا چکرہ نمی خلافت اگستر چھ جایداد بے سور زیاد شوی دے اگر ورتوی جی اضافہ پا کی شوی دے یو غلام اگر دا ما شمانو ٹیک کیر کئی د یو اوخه او یو ستا پراپرټي کې اضافي صادر دي د خلافت نه بعد راغله دي حضرت ابوبکر ورته زما وفات نه بعد بل درې واړه واخله حضرت عمر ته به یو سي چې د بیت المال کې داخل کی او چې کله د عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا درې واړه د جنازې نه بعد راغل حضرت عمر رضی الله تعالی په ژړا شو د حضرت ابوبکر قبر ته وکړه رحمك الله يا ابن ابي قحافه ابن ابي قحافه خدای دې تابا نه رحم وکي خو یو داسې رول دې جوړ کو چې مستقبل کې د راتلونکو حکمرانانو لپاره دې ګرانی پیدا کړه ځکه د سیل سلف اسسمنت دا اره دې خود احتسابای نه بسوخ ځان دی رہی عزیزانو نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې خود احتساب اوس مونږه ابو بکر مې شو ځان ملک عمر مې شو جوړې ځان ملک خو هر تقدیر هر یو انسان لا یکلف الله نفسا هر یو انسان په خپل وس پر دی چ څومره د وسوی باید ځان د خود احتسابای نه تیر کی او زما په خدای قسم کامیابی راوم دغه کې مزمر پروت دی چې مسلمانان ځان د خود احتسابای نه تیر کی هر کې برماست ازماست دا ما او تا چنن وال خرو دا د خپل اعمالو د وجه خرو دا د خپل کردار د وجه خرو علامه امیر شکیب ارسلان یو ډیر خاجی کتاب لیکلی دی او په کتاب کې دا ذکر کړی دی چې امت مسلمه او ملت اسلامیه نن په دا موجوده دور کې ډیر زپره نن نشپیتاو یا کاله مخکې دا کتاب لیکلنی هغه وخلا دا شی نو خو هغه وای چې ډیر زپلی دي ځکه دا زمونږه انحطاط دا زمونږه انحطاط او زوال دا خو نو څو سو کالو راسره روان دي څو سو کالو راسره علامه ابو الحسن علی ندوی له کتاب لیکي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين صحیح چې مسلمانانو انحطاط شروع شو دنیا ته هم خساره وشو خو مسلمانانو ته په خپل هم لوی خساره وشو ناظرانو عرض میں کو استاد خدمت کے جہلما میر شکیب السلام اگڑے را عجیب خبر لکھ لیدا چې وې زه په دې فکر مندم چې نیتل ریسورس د الله تعالی مسلمانانو ته ورکړي دي د دنیا او د ګلوب مینز دا مسلمانانو ته ورکړي دي جی د جهاد رانا د پاره بهترین واټر ویز دا د مسلمانانو په لاس کې ورکړي دي را میټیریلز دا مسلمانانو له ورکړي دي اوس په ماده دنیا کې خټولر څه دای سره به خدای ذلیل وي ذلیل اولی دی نوی د شپې می خوب کی حضرت ابوبکر وکړه رضی الله تعالی عنہ به ما ورته وی چې انت ارحم امه محمد به امه محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک فرمای صلی الله علیه وسلم زما په امت کې زمانه بعد زیات مهربانه شخصیت حضرت ابوبکر ارحم امتی به امتی ابوبکر به ما ورته انت ارحم امه محمد به امه محمد صلی الله علیه وسلم خدا زوال اور دې علاج څه دی حضرت ابوبکر راتو یکونو نکذالک ما لم یعملو بالاخلاص چې دوی بدغه سیوی چې سو پورې دای په اخلاص عمل نه وکړي نو همته اخلاص مین سنسیارتی د سره د اخلاص عمل کول حضرت ابوبکر وینو ما لم یعملو بصوره الاخلاص چې سو پورې په صوره اخلاص باندې عمل نه وکړي نو زه مشوش به مرته چې حضرت د صوره اخلاص عمل سره تعلق نشته دې تعلق او عقیده سره نه سورة اخلاص تعلق قل هو الله احد پیغمبر علیہ الصلات والسلام تکسان رالل وصف لنا ربک تمون تدا خدای رب الله الله بیا بیا کے سب بیاگرافی او سوانی عمری سے شجر نسب کو اتو خیا چدا استاد خدای شجر نسب سے بایولوجیکل ٹری سدا دے زوی نے چا دے پلار دے چا دے رور دے چا دے کمی قبیلے سے تعلق دے دسنا جوڑ دے سب لا دا صف لنا ربک نو جبریل راگے وے دئی توایا قل هو الله سور توایا قل هو او دغه صفی شان جواب دی کافی شافی جواب دی چې دوی ته وایا هو الله صحیح نو خو هو مبتدا او الله خبر اول او حضرت خبر ثانی صحیح او دې خبر ثانی ضرورت سودا نه فردر الابوریشن نه پاره دی تفصیل او تشریح نه پاره دی ادر وایز جواب خوش الله چې ته دوی ته وایا چې هغه الله دې دی ونی زامنو دغه متعلق دا سوال نکی جزوی د چا د پلار د چا د شجره سره تعلق چا سره د رشتې چا سره د جوړ د سره دی هو الله هغه الله دی خبر خلاص شو خور پسې و فرمایل احد چې دې اک یو د په وحدت ذاتی حقيقي دې اک یو د په وحدت ذاتی حقيقي نه په وحدت عددی نسبی دې چې دې اک یو د په وحدت ذاتی حقيقي نه په وحدت عددی نسبی او چې دا و یو مدام وحدت دا کوم وحدت دا عددی نسبی یعنی دې په سید دوار روان دي ما وی یو بس ته فورن لا شوې جوز به د مولې سبو دوا بیا مو درې خو چې زه وام اک یو اکسپیرینس بس خبره په غزا قدرې ده چې دې نه رستم څه نشته یو نه وړاندې خو مسلمان نه څه شي نشته خو چې تاوی اک یو دې نه رستم څه شي نشته دې ته وحدت ذاتی حقيقي الله تعالی واحد پرپز نیونه وی احدونه وی چې دی اک یو د په وحدت ذاتی حقيقي او الله الصمد څه شي الله الصمد ابن عباس سے وی من یصمد الیه فی الحوائج ولا يحتاج الى احد چې دا هغه ذات دی چې ته په ټول حاجتونو کې رجوع کولې شي دا د اچا حاجت مشتا دا هلتا ذکر الله شم دی ادارو ته لچر ورکولله بیا غو یم همیشه ته پوسکه کنسپټ اف ګاډ ان اسلام کانسپټ اف ګاډ ان اسلام د خدای تصور اسلام کې نو بیا ورته ذکر وکم وند دی الله نه مونږه تعبیر کو په واجب الوجود باندې پس باندې واجب الوجود باندې نو ورته نمبر 1 د واجب الوجود ته قضا داره چې هی از بیکاز اف هیم سلف هغه موجود در خپل ذات د وجه هغه موجود مونږه موجود در خدای د وجه مونږه موجود خدای د وجه خدای موجود دی زمونږ د وجه نه د خپل ذات د وجه نو ورته هی از بیکاز اف هیم سلف اور تو ایم پی دو واجب الوجود تا قضا دا چیہی سن سے وفائب چا اللہ تعالی دا ہمیشہ نا دے ہمیشہ دے پا رہی ور تو ایم درے ما خبر دار دو واجب الوجود تا قضا چیہی نیڈ نان ایوری باڈی نیڈ ہیم اگر دے اچھا حاجت مند ندے دور خلق داغا حاجت مند دور خلق داغا حاجت مندی ور تو ایم دو واجب الوجود تا دورا ما تا قضا دا چیہی دی سول کریٹر آف دی انٹائر یونیورس ارے ٹولی دنیا اک یو خالق دے اک یو آب خالق سول کریئیٹر آئی ٹوڑی دنیا ایک یواز خالق تے بے ورطان ہی دی سول لارڈ اف دی یونیورس اور ټول دنیا یوازې رب دی. اور ټول دنیا یوازې رب دی. رب په معنا د سسټینر او رس په معنا د کینګ. چیرې ټول دنیا ایک یوازې حکمران هم دی او ایک یوازې پرووایډر هم دی. صرف هغه رزق ورکوي، صرف هغه دنیا تربیت کوي، صرف هغه دنیا ټیک کیئر کوي. نو هغه دنیا ایک یوازې رب دی. نو بیا ورته وایي مزید د دینه په اخوا چې د واجب الوجود تقاضا ده چې باید چې یوازې هغه عبادت وکړي چې نه بل چا. خبر ده کړه نو بار ته دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې قل هو الله احد، دغه الله دی احد ایک یو دی. الله الصمد دا داسې ذات دی چې سو چا چا ته محتاج نه دی، ټول خلق دته محتاج دي، ټول خلق دته محتاج دي. اور دې صمد په جدید عربی کې دې ترجمه کې شامل دی سالٹ مونچی اردو کو تو ٹوس چی دادا اللہ ذات یو ٹوس ذات دے اللہ ذات یو ٹوس ذات دے ٹوس نا کو مانا دے کمپیکٹ ٹوس ذات دے مانا پدے کیس کمزوری نشتا پدے کیس ویکنس نشتے اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد نا خودے دے چاپلار دے نا دے چازوی دے نا ورسا سوک ہمسر او مساویشتا عزیزانو علامہ میر شکیب ارسلان وی ما حضرت ابو بکر توئی جی دا خدا کی دی مسئلہ دا تاسو دا عمل سره ربط پیدا کوئی سورہ اخلاص باندې عمل څنګه کیږي وی ماته پیغمبر علیہ السلام فرمایي تخلقوا باخلاق الله دا الله تعالی په اخلاق ځان متصف کړي دا الله په صفات ځان متصف کړي یعنی باید چې انسان کې قهاری و غفاری و قدوسی و جبروت الله مسئول قهاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دا مسلمان شان دا پکار دے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان صحیح ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی پہچان دا مسلمان شان بداوی چرد پزاد با اللہ معلومی گی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام تا یو صحابی راگے وی او دا اللہ پیغمبر ایور اصحاب خیر پا دوستانو کی پا مرگرو کی کم دوستو کم ملگر خم ملگر دے کم دوست او کم ملگر خم ملگر یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم الی من یخالل ما طرف تو گورے تاسو که پارتنرشپ یا شراکت چا سره کوئ سوره معلومات کوئ یره زه دې فلانی مرګري سره لږ په دې بزنس کې شریکیږم جریجانه ته دې پیژنې دا څنګه سړی دی بیا که جریجانه ته ډېر صفتو کې بیا پرې مطمئن نه بیا قاري عثمان صاحب ته ورته قاري صاحب ته دا فلانو سړی پیژنې زما ورسره لږ شراکت ته او پارتنرشپ ته اراده ده اوس د مال زما په نظر کې اهمیت نه زه غواړم چې دا لوز مې کړم چې دا رشې رانه اوس د دین زما په نظر کې اهمیت نشته زما په نظر کې اهمیت نشته شراکت هم پیدا کوم پته نه کوم چې دا سړی څنګه سړی دی دوستی هم ورسره جوړوم پته نه لګي چې دا سړی څنګه سړی دی تا توانی دور باشه زیارې بد یارې بد بدتر بود از مارې بد مارې بد تنها تورا بر جا زنت یارې بد بر جانو بر ایما زنت مولا روم ډېر عجیبه خبره وکړه وی چې غوس دې رسی د ناکار دوست نه ځان لا تعلق کا او ډېر لرې ته پاتې کیږا ځکه نه ناکار سړی مرګرتیا دا د تور زهریله مار د مرګرتیا نه زیاته خطرناک ده او ځکه چې مارې بد تنها تورا بر جا زنت زهریله مار خدای مکه که وچې چلی جان بلې واخلي خو یارې بد بر جانو بر ایما زنت خو ناکاره یار بلې ړومبی ایمان واخلي بیا بلې جانه کړي ړومبی به دې بیمانه کړي ایمان نه به دې خلاص کړي بیا به دې رستو مړ کړي بیا به دې جان نه خلاص کړي نازیدانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې ان یو د خبره خلاصونه بیا انشاءالله د مانځه وخت دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتے تخلقوا بے اخلاق اللہ باید دا خدای دا صفات و پرتو و انعکاس و ریفلیکشن دا دا انسان پا ذات و دا مسلمان پا ذات کی موجود ہوئی یعنی دیکھے با قہاریت ہوئی دیکھے با غفاریت ہوئی دیکھے با ستاریت ہوئی دیکھے با رحم مدوی دیکھے با ستر مدوی دا کون دا اللہ صفات تھی نوی سورہ الاخلاص بان عمل اللہ احد چھے مسلمان امت کی وحدت پکار لے وحدت پر وحدت دا خدای صفت تھی دیکھیں وحدت پکار دے اللہ و سمد دیکھ توس کی دل پکار دے کہ دا اللہ ذات کی توس اور صالح دے لم یرد ولم یولد اللہ تعالیٰ دا غزات کی مجانست نشتا ہے مجانست دا غیر نشتا نا مسلمانانو کے با مجانست دا غیر نی مثلا دا الولا والمرا سرسک الولا والمرا الولاء والبراء تصفقه كبيره ده لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اني هاو عزيزانو عرض مكوره تاس خدمت كي چد مسلمان امت موجود زبون حالي فقط وجد غدا ده قران سنت تر حضرت شيخ الحسين صاحب رحمه الله عليه چې کله مالټي نه واپس راغی وی د مالټي په تنهایو کې هغه جزیره کې هم په دې فکر مندوم چې دا مسلمانان بدحاله ولی دي وی دې نتیجې ته ورسېدم چې قران سنت باندې پوی نه دي او قران سنت باندې عمل کول څه تیار نه دي. نو بس دغه دوه سیزونه دغه علاج دی دغه گویا څه شی دی دغه یو شافي ټریټمنټ دی چې مسلمانان د دې موجوده کیفیت نه خلاص شي. اني هاو تاسو دا خبرې ډېر توجه سره واورېدي. الله تعالی تاسو ته د دنیا او د آخرت خیر درکړي. الله تعالی دې تاسو ته د دنیا او د آخرت کامیابی درکړي. الله د امت مسلمه دا کوم زبون حدیث دا خدای دا په کامیابی باندې بدل کړي. پروردګار نن تاسو په علوم ر دین باندې بهر ورکړي. الله تعالی مونږ ته د علم نه بعد د عمل کولو توفیق راکړي. عمل کې الله تعالی مونږ ته اخلاص نصیب کړي. پروردګار هم د علما او د سایه دا په مونږ باندې قائم او دائم ساتي. او الله تعالی طالبانو ته کما حق او د قران سنت پوهه ورکړي او دا د مستقبل د هغه گویا معماران دی الله تعالی جوړ کړي. خدای دې ټول مسلمان امت سره احسان وکړي. الله دې مسلمان امت د ظلم د ظالمانو نه خلاص کړي. واخر دعوانا ان الحمد